NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 6 februari. Een nieuwe variant van de Echo toont de gezondheid van de placenta. En gisteravond opnieuw boerenacties op Nederlandse snelwegen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op verschillende plaatsen hebben boeren gisteravond actie gevoerd op snelwegen. Daarbij zijn onder meer hooibalen en hout in brand gestoken. Ook werd er vuurwerk afgestoken en reden trekkers op de snelweg. De protesten waren onder meer op de A2 bij Breukelen, de A7 bij Purmerend en de A32 bij Steenwijk. Op de A50 ter hoogte van Beekbergen werd asbest in brand gestoken. De weg was enige tijd dicht omdat specialisten de asbest moesten opruimen. Volgens de politie ontstonden er door de boerenprotesten op verschillende plekken gevaarlijke situaties. Op de A1 bij Oldenzaal is vannacht een oprit naar de snelweg geblokkeerd met puin en ander afval. Die oprit is voorlopig nog afgesloten. En ook iets verderop bij Hengelo is een oprit afgesloten vanwege een demonstratie, meldt Rijkswaterstaat. In Rotterdam zijn bewoners van de Zuidwijk gisteravond bijeengekomen na de dodelijke explosie van vorige week. De besloten bijeenkomst werd door tientallen mensen bezocht. Ze waren emotioneel en boos, zegt de Rotterdamse loco-burgemeester Simons. Mensen zeiden niet meer in de buurt te willen wonen omdat ze zich onveilig voelen. Vorige week kwamen 3 mensen om het leven bij de explosie en zeker 10 woningen zijn onbewoonbaar. Defensie krijgt de komende jaren miljarden euro's extra te besteden. Vandaag begint in de Tweede Kamer het debat over de defensiebegroting. De meeste partijen vinden dat er na jaren van bezuinigingen weer moet worden geïnvesteerd. Vooral vanwege de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Voor dit jaar is het defensiebudget al behoorlijk verhoogd naar ruim 21 miljard euro. Daarmee zit Nederland voor het eerst in de buurt van de NAVO-norm. Er zijn bij Tweede Kamerleden nog wel zorgen over het vinden van genoeg personeel voor het leger. Nederland en Jordanië hebben opnieuw medicijnen en voedsel gedropt boven Gaza. De lading is bestemd voor het Jordaanse veldhospitaal daar. Omdat er maar weinig goederen over land Gaza binnenkomen, wordt af en toe hulp vanuit de lucht gestuurd. Volgens demissionair minister Ollongren is deze methode alleen geschikt voor kleinschalige hulp en niet om alle nodige hulpgoederen Gaza in te krijgen. De lancering van een klimaatsatelliet met een Nederlands onderdeel is uitgesteld vanwege slecht weer. De satelliet zou eigenlijk vandaag vanuit Florida de ruimte ingaan, maar de lancering is naar morgen uitgesteld, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het Nederlandse apparaat is gebouwd in Leiden en kan de vervuiling van de dampkring in de gaten houden. Morgen zijn de weersomstandigheden in Florida naar verwachting beter. Het weer in Nederland. Vandaag wordt een bewolkte dag. Het waait opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. En vanavond gaat het vanuit het noorden regenen. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen Simone. 1 file heb ik te melden, die staat op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Weesp 3 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak daarvan is een kapotte auto en er is daar maar 1 rijstrook open voor het verkeer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Belangrijke vraag tijdens een zwangerschap, groeit de baby goed genoeg? In ongeveer 10% van de gevallen is het antwoord nee en wordt de baby vaak eerder gehaald. Maar dat hoeft niet altijd, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC en het Universitair Medisch Centrum in Groningen, samen met nog 17 andere ziekenhuizen. En Wessel Ganzenvoort is gynaecoloog bij het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft hiervoor een speciale variant van de Echo, de Dopplermeting, ontwikkeld. Wat kunt u daarmee zien? Ontwikkeld is wel een heel groot woord, hoor. Want het is op zich een techniek die wij beschikbaar hebben, maar die al gewoon tot de standaardapparatuur hoort van onze Echo-machines. Dus dat zou veel te veel eer voor ons zijn. Het is een meting die laat zien hoe de bloeddoorstroming door verschillende bloedvaten in het lichaam gaat. En dat kunnen we onder andere dus ook gebruiken om naar baby's te kijken. En bij de metingen waar wij nu onderzoek naar hebben gedaan, hebben we specifiek gekeken naar de doorstroming in de navelstreng, de doorstroming van een bloedvat in het hoofd van de baby. En nu worden bevallingen dus vaak eerder ingeleid als de baby te klein is, en dat blijkt dus in sommige gevallen niet nodig. Het is beter als ze natuurlijk in de buik blijven zitten, of zit dat toch anders? Ja, in zijn algemeenheid wel, maar als vrouwen naar ons verwezen worden naar het ziekenhuis omdat de baby te klein lijkt te zijn, of al bij ons zijn en de baby blijkt een beetje klein, dan is er toch meteen een soort grote angst. Mm-hmm. Want het is heel belangrijk dat een baby goed groeit. Want uiteindelijk is zeg maar de placenta, dus, of de moederkoek, is heel erg belangrijk voor het voeden van de baby. En daar is ook meteen de gedachte aan dat als een kleine baby, of als een baby klein is, dat de baby dan ook niet goed gevoed wordt. En dat dat allerlei risico's met zich meehoudt. Onder andere van zeldzame, maar toch wel ernstige zuurstofproblemen tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. En dus dat zit meteen aan, dat, aan de gedachte, oh, mijn baby is te klein vast. En daarom wordt er ook heel veel zorg aan besteed. En het oude, de oude gedachte was eigenlijk op basis ook van Nederlands grootschalig onderzoek, dat het eigenlijk maar het beste is om bij 38 weken dan kinderen geboren te laten worden, zodat ze die extra risico's niet lopen. Maar sommige kinderen zijn natuurlijk, hebben natuurlijk helemaal geen placentenprobleem, maar zijn gewoon zo groot als ze eigenlijk zouden moeten zijn volgens hun genetica. He? Als u door een winkelstraat loopt, is ook niet iedereen even lang. Niet even groot, nee, precies. Dat is gewoon hun natuurlijke omvang op dat moment. Ja, voor een, in ieder geval voor een belangrijk deel van de kinderen is dat, ja, die zijn gewoon klein maar fijn. En dat Doppler-onderzoek, die Doppler-meting, daar kun je dus specifiek kijken naar bloedstromen. Wat is daar dan specifiek op te zien? Ja, wat je eigenlijk kunt zien is dat de is aan de ene kant de doorstroming in de navelstreng, waar je een iets hogere weerstand kunt zien. En dat zou een uiting kunnen zijn van het feit dat de moederkoek eigenlijk een beetje te klein is voor deze baby. En in het hoofdje, in het bloedstroom in het hoofdje zou je kun je zien of een baby daarvoor compensatie inzet. Oftewel, de allerbelangrijkste organen iets makkelijker bloed voorzien. Dus er gaat dan iets meer bloed naar het hoofd toe, waardoor het baby eigenlijk zich compenseert voor het gebrek aan voeding die hij krijgt. En die verhouding van die twee, die kan ons dan helpen om te denken, hier is misschien toch iets met de functie van de moederkoek aan de hand. En deze baby is misschien niet precies zo klein als moeder natuur hem had bedoeld. Maar deze is misschien kleiner dan eigenlijk bedoeld was. En is het voordeel nu dat jullie kleine baby's beter in de gaten kunnen houden als er problemen zijn met de placenta? Of zijn er toch meer voordelen? Er zit natuurlijk het een en ander aan vast. Met name op het moment dat we dus het idee hebben dat vroeger was het eigenlijk een soort one size fits all. Of one size fits some. nu kunnen we eigenlijk een beetje beter differentiëren. Dat we zeggen dat we niet meer alle baby's geboren hoeft te laten worden bij 38 weken, zoals een soort van de landelijke afspraak was, maar dat we een belangrijk deel van de kinderen ook wat langer zwanger durven te laten, waardoor ze die belangrijke tijd in de buik inderdaad nog extra kunnen doormaken. En ook waardoor de moeder kans heeft om spontane weeën te krijgen en een spontane bevalling door te maken. Goed, dank u wel. Wessel Ganzenvoort, gynaecoloog bij het Amsterdam UMC. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8 minuten over 6. Het radioprogramma Vijf Dagen legde aan bij het Binnenvaartmuseum in Dordrecht. De sector zit namelijk in zwaar weer en daardoor dreigen veel kleine familiebedrijven kopje onder te gaan. En dat is zonde, want de binnenvaart is een eeuwenoud vak, vertelde Jos Hubens van Vereniging De Binnenvaart. Kijk, heel Nederland is opgebouwd door de binnenvaart. De Batavieren kwamen en lopen het ons land binnendrijven. Dat was eigenlijk de eerste binnenvaart. En ja, wij zijn de Nederlandse vloot is de grootste vloot van Europa. Er varen meer Nederlandse schepen in Duitsland als Duitse schepen zelf. Dus het is een way of life is het eigenlijk. Ja. En belangrijk voor onze economie, want alles wordt ermee vervoerd. Nieuwe milieueisen, strengere vergunningen en een tekort aan personeel vormen een groot deel van het probleem. Net als de automatisering van sluizen en bruggen. Van ver af duwen ze op een knopje en dan gaat die brug open. En dat werkt ook allemaal wel. Maar als je staat te piepen en te kraken, dan hoort niemand dat. Maar hij blijft toch heen en weer aan tot hij op een gegeven moment zegt stop. Mm-hmm. En vroeger was er een sluiswachter of een brugwachter. Die liep zijn rondje en die hoorde wat. En die ging eens kijken en die zei iemand in. En dan gingen ze eens kijken wat er aan de hand was. Maar nu draaien ze gewoon door tot die kapot gaat. En dan is de stremming ook veel langer. Vandaag beslist de Eerste Kamer over de toekomst van de salderingsregeling. Daarmee kunnen eigenaren van zonnepanelen stroom terugleveren aan het net en dat later verrekenen. Olof van der Gaaf, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, noemde de regeling bij Nieuwsuur een groot succes voor de energietransitie, maar wel oneerlijk voor mensen die geen zonnepanelen hebben. We hebben 2,6 miljoen huizen met zonnepanelen op het dak. En er is geen land ter wereld met zoveel zonnepanelen per hoofd van de bevolking als Nederland. Ja, je mag door de salderingsregeling goedkope zonnestroom gratis inwisselen voor dure winterstroom. En dat wordt uiteindelijk door iemand betaald, want gratis betaald bestaat niet. En die meerkosten die worden dus gedragen door de mensen zonder zonnepanelen. En de autoriteit Consument en Markt zegt dat dat om een paar tientjes per maand gaat. Dus dat is toch gewoon echt veel geld geworden. De Woonbond is juist tegen de afschaffing van de regeling. Directeur Zeno Winkels zou graag zien dat die voor veel meer Nederlanders toegankelijk wordt. De huurders die liggen eigenlijk wat achter in het gebruik van zonnepanelen. Dus wij willen eigenlijk dat de regeling heel goed blijft en dat ze kunnen inhalen, zodat iedereen in Nederland meedoet met de energietransitie. Maar je zit hier aan het begin van een verandering en daar hoort ook een stuk inhaalslag bij ten aanzien van de huurders. En die kan gemaakt worden, maar die kan niet gemaakt worden als je de regels wegneemt en geen regelingen treft. Republikeinen hebben de aanval geopend op popster Taylor Swift. Want Trump-aanhangers vrezen dat de impact van een stemverklaring van Swift voor Joe Biden grote gevolgen zal hebben. Amerika-kenner Raymond Mens zei bij Op1 dat de angst van de Republikeinen terecht is. Er zijn in Amerika maar twee partijen, dus je hoeft maar één ding te doen: meer stemmen halen dan je tegenstander. En landelijk maakt dat niet zoveel uit, maar die verkiezingen worden per staat georganiseerd. Daarom hebben we ook die kiesman. Als zij tegen haar volgers zegt, in zo'n staat bijvoorbeeld, van ga je registreren, want dan kun je ook stemmen dadelijk. En dat zijn vooral jongeren, jonge meiden inderdaad, die aan de kant op heel veel punten van de Democraten staan. Maar ze zijn jongeren, dus gaan ze vaak niet stemmen. Ja, dan zou zij net dat verschil kunnen maken. En volgens Mens wordt achter de schermen ook al voorzichtig samengewerkt tussen het campagneteam van Biden en het promotieteam van Taylor Swift. De geruchten zijn dat die teams met elkaar, dus haar team en het team van Joe Biden, met elkaar in gesprek zijn. En normaal vanuit haar, we hebben haar net gehoord, en ook vanuit de president, snap ik ook dat je zegt, laten we dat wat slimmer doen met z'n tweeën. Kun je daar misschien geen concert geven? Dan komen daar mensen naartoe, die kunnen zich meteen registreren als kiezer. Misschien kun je op de conventie wat doen. Misschien kunnen we een reclamespotje opnemen. Maar dat we daar wat serieuzer over nadenken, dat wat gestructureerder aanpakken. En dat was gisteren op Radio en TV. Come on! Mess It Up, de Rolling Stones. Busbedrijven zakken door het ijs, kopt de Telegraaf. De Telegraaf keek naar vier plekken in het land waar sinds kort nieuwe busbedrijven het OV verzorgen. En dat is geen onverdeeld succes. Zo rijden ze in Zaanstreek-Waterland nog altijd met een vakantiedienstregeling. In grote delen van Flevoland, Overijssel en Gelderland vallen met regelmaat ritten uit. En in Twente hebben de nieuwe elektrische bussen last van opstartproblemen. Die trekken traag op en de laadpalen werken soms niet. Volgens mij hebben we daar die gevleugelde uitspraak kut met DT vandaan. Die mevrouw die dat op straat zei over het openbaar vervoer in Twente. Regionale overheden hebben inmiddels boetes voor de busmaatschappijen aangekondigd, schrijft de Telegraaf. Ook in de Telegraaf nieuwe onzekerheid over de kabinetsformatie. Volgens de krant is er opnieuw grote twijfel bij Pieter Omtzigt of zijn partij NSC wel mee moet doen. De drie andere formerende partijen, PVV, VVD en BBB, zien nog wel heil in de formatie, schrijft de krant. Maar volgens bronnen van de Telegraaf blijft het bij NSC stil. Omtzigt zou grote terugtrekkende bewegingen maken. Over een kleine week staat het eindverslag van informateur Plasterk gepland. De Belastingdienst is te streng voor mensen die geen aangifte doen, schrijft het AD. Het gaat om mensen die niet ingaan op een uitnodiging om belastingaangifte te doen. De fiscus gokt dan zelf hoeveel belasting iemand moet betalen en telt er ook nog een boete bovenop. Volgens de inspectie is dat bedrag vaak veel te hoog, waardoor mensen in financiële problemen komen. Als er iets te halen valt, is de overheid een stuk sneller dan wanneer ze iets moet geven, zegt de inspecteur-generaal Belastingen, Toeslagen en Douane in het AD. En we hoorden het net al in het terugblik op radio en tv van gisteravond. Een spannende dag voor mensen met zonnepanelen. Ook de kranten blikken vooruit op het Eerste Kamerdebat over het financiële voordeel voor mensen met panelen op het dak. Over die salderingsregeling. In de Volkskrant een gesprek met een man uit Den Haag die hoopt dat de salderingsregeling blijft bestaan. Ik ben gewoon bang dat mijn investering in panelen straks niet meer loont, zegt hij. Waarschijnlijk krijgt hij goed nieuws, want volgens Trouw wil een meerderheid van de Senaat de voordelen inderdaad behouden. GroenLinks-PvdA heeft daarin de doorslaggevende stem en die wil dat ook de lagere inkomens kunnen blijven profiteren van goedkope zonnepanelen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle, die meldde ik net ook al. Nu is de weg daar dicht tussen het Harde en Wezep. Dus je zult moeten omrijden en dat gaat via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is bijna 6:50. Het oosten van Japan wordt geteisterd door hevige sneeuwval. Op sommige plekken is binnen een paar uur 60 centimeter sneeuw gevallen. En dat heeft grote gevolgen voor het openbare leven. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, is het land heel erg ontregeld op dit moment? Ja, groot gebied wel. Vooral rond Kanto, dus inderdaad het oosten van Japan. Gebied rond de hoofdstad Tokio. Zaten vannacht meer dan 10.000 huishoudens zonder stroom. Dat is inmiddels al gedeeltelijk hersteld. Vanochtend waren het iets meer dan 3.000 huishoudens die nog steeds zonder stroom zitten. Maar vooral in het openbaar vervoer is het behoorlijk ontregeld. Veel treinen rijden niet, of maar gedeeltelijk. De Shinkansen, de bullet trains, zogenaamde hoge snelheidslijnen. Heel veel vertragingen, heel veel annuleringen. Ook vluchten zijn geannuleerd, enkele tientallen. En als je dan met de auto wil, dan wordt het ook lastig. Want de hoofdsnelweg rond Tokio die is grotendeels afgesloten. Ook de snelwegen naar het noorden en naar het zuiden zijn grote stukken van afgesloten. Dus ja, het is behoorlijk ontregeld. En komt dit soort hevige sneeuwval nou vaak voor daar? Hier in deze regio zelden. Verder in het noorden natuurlijk wel. Soms heb je dan echt meerdere meters sneeuw. En in Niigata heb je soms 4 meter sneeuw dat zich opstapelt. Maar ja, daar is alles erop gebouwd om dat aan te kunnen. En hier in Tokio en deze regio dus echt totaal niet. Zoals je door deze ontregeling ook wel ziet. Maar vooral sneeuw rond Tokio. Dat is zeldzaam. Het levert ook een hoop verhindering op nu. De laatste keer dat het zo zwaar was in 2018. Dus ja, dat is inmiddels alweer 6 jaar geleden. Dus ja, het is zeldzaam. Hoe gaat de overheid met deze situatie om? De Japanse overheid heeft mensen opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Eigenlijk niet onnodig de deur uit te gaan. Er zijn ook wel veel meldingen gedaan al van ongelukken, van mensen die gewoon op hun plaat gaan, vrij hard, en in het ziekenhuis belanden. Er zijn auto-ongelukken al geweest door enorm slipgevaar. Ja, vooral in Tokio probeert de overheid nu alles op te starten. Maar ja, verder in het land gaat het denk ik nog wel even duren. En heeft de overheid het een beetje onder controle? Luisteren mensen? Ja, het is nogal lastig in Tokio. In Tokio moeten mensen de deur uit. Dat is natuurlijk het economische centrum van het land. Ja. Dus ja, dit levert nogal grote problemen op voor de bedrijven. Dus er zijn ook bedrijven die zeggen, blijf lekker thuis. Maar tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die zeggen, nee, jij moet gewoon lekker naar werk toe komen. En wat is de verwachting voor de komende dagen? Blijft het nog langer sneeuwen? Het Japans Meteorologisch Agentschap zegt dat het rond de middag, later in de middag, dus over een paar uurtjes, gaat oplaten hier rond Tokio. Dus hopelijk dat de grote ontregelingen rond de hoofdstad in de avond weer grotendeels hersteld zijn. Maar in andere delen van het land, dus in andere delen van Oost-Japan, zal nog wel best veel sneeuw vallen. Dus dat kan nog wel een paar dagen duren. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren in Tokio dus. Ja, iedereen die wel eens naar België rijdt, kent hem. De Ring van Antwerpen. De nachtmerrie van iedere automobilist met stevast iedere ochtend en avond lange files. Vaak gebeuren er ongelukken en moeten bergingsbedrijven de auto's van de ring halen. Maar de bergers doen dat niet meer. Ze vinden dat ze aan onrealistische voorwaarden moeten voldoen. En ze weigeren nieuwe contracten af te sluiten met de Vlaamse overheid. En dus dreigen er nog langere files. Het is 7:00 en Yves, Wesley en Kenny zitten aan de koffie. Ze zitten in een hok boven in een grote loods. Die staat vol met sleepwagens en autowrakken. We zijn momenteel aan het wachten op een oproep voor een defect of een ongeval. Totdat ze bellen. Dus dat kan 10 minuten zijn, dat kan een uur zijn. Ulrich Vianen is de baas hier van Takeldienst Vianen. Hij heeft een oranje hesje aan, zodat hij goed zichtbaar is. Zijn personeel noemt hij de helden van de snelweg. En zij op hun beurt noemen hem de koning van de ring. Het slaat natuurlijk op de ring van Antwerpen waar hij werkt. Maar de koning die is zijn kroon kwijt. Want sinds 1 januari is het contract verlopen om auto's af te slepen. Hij moet volgens de voorwaarden van het contract binnen 20 minuten ter plaatse zijn na de melding van een ongeval, zegt Vianen. En hij neemt mee in zijn auto de Ring van Antwerpen op om te laten zien dat dat niet realistisch is. 20 minuten, dat gaan we zelfs bekijken op de ring, hoe ver dat staat, maar dat 20 minuten niet haalbaar is. Omdat als alles echt strop staat, dan is het niet haalbaar. Binnenkort beginnen nieuwe wegwerkzaamheden aan de ring. En Vianen is bang dat hij dan nog vaker achteraan in de files moet aansluiten. En dat heeft voor hem grote gevolgen. Als we te laat aankomen, zou het Vlaams gewest een boete kunnen uitschrijven. En dat begint van 250 en dat loopt zo op per tijd, per minuut. Dat kan tot 800, 900, 1000, 1200 euro gaan. Zijn hoge personeelskosten en de hoge boetes van de Vlaamse overheid maken dat hij geen lol meer heeft in zijn werk. Hij werkt nog wel, maar dan op een tijdelijk contract. En het is een harde eis. Voor hij een nieuw contract afsluit, moeten eerst de voorwaarden veranderen. En dat vinden zijn concurrenten ook. Op dit moment is er niemand die nog zaken wil doen met de Vlaamse overheid. Ja, we moeten goed luisteren naar de bezorgdheden van de takelaar. Woordvoerder Katrien Kiekens, die werkt voor de Vlaamse variant van Rijkswaterstaat, heeft er wel begrip voor. We willen ook realistisch zijn. We willen ook geen te hoge eisen opleggen. Maar we moeten de lat wel hoog leggen, zeker voor die aanrijdtijden. Het is belangrijk dat die rond de 20 minuten blijven. Maar we moeten realistisch blijven en inderdaad ook pragmatisch. Dus als takelaars daar niet geraken, omdat het verkeer gewoon helemaal dicht staat, dan gaan we daar ook geen zware boetes op leggen. Maar we zijn momenteel in gesprek met hen en we hopen de komende weken opnieuw een aanbesteding in de markt te kunnen zetten, zodat er een nieuwe takeldienst kan intekenen. Maar de koning van de ring, Ulrich Vianen, die weet nog niet of hij gaat intekenen op deze nieuwe aanbesteding. De fun, zoals ze zeggen, is eraf aan het gaan. Omdat, ja, halen we het wel, halen we het niet. Als ik te laat ga komen, ja, dus het is niet plezierig, niet meer op. Heel frustrerend. Voor iedereen die naar Antwerpen wil, of verder België in, blijft het dus spannend hoe het verder gaat met de files. En of kapotte auto's afgesleept blijven worden de komende tijd. Een verslag was dat van Kisha Hekster. Liefhebbers van American Football tellen af naar de Super Bowl komend weekend. Met de sport zelf heb ik eerlijk gezegd vrij weinig, maar ik kijk wel uit naar de Super Bowl Halftime Show. Dit jaar met een Nederlander, DJ Tiësto, en Usher. Zijn nieuwe single heet Ruin. Ruin. All I can do is congratulate you and me for everybody. Yeah, you ruined me for everybody. Wake up in the morning, a different girl be on my line. Constantly be calling, every day I still decline. See, this exactly what you did. You ruined me for everybody. You ruined me for everybody. Very lonely, but still I'm just trying to find peace every day. My heart is on holiday. Still gives me sleepless nights. Sometimes I wonder how it happened all of a sudden. You're ruining me for everybody. Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten. De snelweg A1 is bij Oldenzaal voorlopig afgesloten omdat er puin moet worden opgeruimd na een boerenactie gisteravond en vannacht. Op meerdere snelwegen is actie gevoerd door boeren. De A50 bij Beekbergen moest dicht omdat er asbest in brand was gestoken. De politie zegt dat er veel incidenten en gevaarlijke situaties waren op de weg. In Rotterdam-Zuid was gisteravond een besloten bewonersbijeenkomst om te praten over de explosie waarbij een week geleden 3 mensen om het leven kwamen. Tientallen mensen hebben de bijeenkomst bezocht en volgens de lokale burgemeester waren veel van hen emotioneel en boos. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid. Vorig jaar reisden 71,3 miljoen passagiers van en naar de 5 grote luchthavens van Nederland. Ruim 16% meer dan in 2022... maar minder dan voor de coronapandemie, meldt het CBS. De meeste reizigers gingen van en naar Spanje en Groot-Brittannië. En artsen kunnen met een speciale variant van de echo nu zien of de placenta bij een relatief kleine baby in de baarmoeder goed werkt. Op die manier kan worden bepaald of de baby extra aandacht nodig heeft. Zo'n 10% van de baby's is te klein en vaak worden die eerder ter wereld gebracht omdat er zorgen zijn over hun gezondheid. Maar dat is maar bij een kwart van de gevallen echt nodig. Het weer vandaag is het bewolkt. Het waait opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. Vanavond vanuit het noorden regen. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 5 kilometer file bij Hoevelaken. 10 minuutjes vertraging daar. En 10 minuten vertraging heb je ook op de A27... als je vanuit Breda naar Gorkum rijdt bij industriegebied Avelingen. De A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Wezep. Dat is na een ongeluk. Je moet daar omrijden en dat gaat via Apeldoorn over de A1 en de A50. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noordsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Vandaag, precies een jaar geleden, rond 4:15 in de ochtend, begon de aarde te beven in Turkije en ook Syrië. Bij de beving met een kracht van 7,8 kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven en raakten miljoenen mensen hun huis kwijt. De Turkse president Erdogan beloofde dat alle verwoeste huizen binnen 2 jaar vervangen zouden zijn. Correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, lukt hem dat tot nu toe? Nou, dat was wellicht een onrealistisch schema van president Erdogan. Dat is nogal wat. Maar het verhaal vanuit de regering heeft zich vanaf het begin eigenlijk uitsluitend gefocust op die wederopbouw. En in maart zei hij dat het doel was om in de eerste fase, dus in het eerste jaar, 319.000 nieuwe huizen op te leveren. Nou, dat is een flinke klus. Dat is ook niet gelukt. Het gaat aanzienlijk langzamer dan beloofd. Volgens de autoriteiten zijn er op dit moment iets van 46.000 huizen klaar voor bewoning. Dat is toch wel best wel wat. Hè? Dus ze zijn wel hard aan het werk. Maar dat betekent wel dat de meeste slachtoffers nog steeds in containers wonen. Verspreid over het hele rampgebied. Er zijn allerlei containerstadjes, zoals ze noemen. Kleine kampjes, kleinere, grotere versies daarvan. Maar er zijn heel veel problemen met wonen in containers natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk niet een plek waar mensen een nieuw leven kunnen opbouwen. Dus ze zitten nog steeds in een soort van crisisopvang, de meeste mensen. En dat kan nog jaren duren. Ja, zeker. Daar gaat men wel vanuit dat dit echt een jarenplan is voordat al die mensen weer een eigen huis hebben. En ondertussen zal president Erdogan beloftes blijven maken die hij waarschijnlijk niet kan nakomen. Vooral in tijden als er verkiezingen aankomen. Ja, een huis is natuurlijk essentieel, maar dat geldt ook voor de medische en psychische zorg van mensen in dat bevingsgebied. Hoe is het daarmee gesteld? Ja, dit trauma is natuurlijk niet te onderschatten. Deze ramp heeft zo ontzettend veel mensen zulke traumatische ervaringen gegeven. Als ik in het rampgebied ben, en dat komt me nog geregeld, en met mensen spreek, dan bijna niemand kan vertellen over die nacht zonder te huilen, zonder emotioneel te worden. Ik hoor veel mensen zeggen dat het voelt alsof het gisteren was. Hè? Alsof er niet een jaar voorbij is gegaan. Ze wonen ook nog tussen de puinhopen. Ze zien overal lege plekken nu waar flatgebouwen van hun stadsgenoten hebben gestaan. En iedereen heeft mensen verloren. 53.000 doden hebben we het over. Nou, dat is gewoon bijna niet te bevatten hoeveel dat er zijn. Psychische zorg is er, ja. Maar veel mensen zeggen ook dat ze daar gewoon echt nog lang niet aan toe zijn. Dat het te groot is. Een collectief trauma wordt vaak gezegd voor dit hele land. Nou, een jaar geleden was er veel boosheid richting Erdogan na de beving. Het zou hem zelfs de verkiezingen kunnen kosten, werd gezegd. Nemen mensen hem nu een jaar later en gewoon herkozen nog iets kwalijk? Ja en nee. Dit is een diep gepolariseerd land. Dat moet ik er altijd even bij zeggen. Want er zijn mensen die de regering de schuld geven van alles. En er zijn mensen die de regering verdedigen voor alles. Wie hem verdedigt zegt, nou ja, dit was een grote natuurramp. Een noodlot zo groot, daar kun je de regering niet verantwoordelijk voor stellen. Maar wie dat wel doet, wijst op het systeem van politieke verrijking door banden met corrupte bouwsector, ernstige nalatigheid, niet naleven van strenge bouwvoorschriften in een gebied waar aardbevingen veel voorkomen. De roep om verantwoording is groot. Is er vooral ook nu rond de herdenking, klinkt die luider, verantwoording van niet alleen aannemers of bouwers, eigenaren van panden, maar ook verantwoording van de staat, die er niet, ja, die er tot nu toe niet is gekomen en waarvan ook niet te verwachten is dat die nog gaat komen. Erdogan is natuurlijk herkozen. Dat heeft ook te maken met de manier waarop de macht is gecentraliseerd in dit land rondom hem. Ik interviewde een analist die zei het wel treffend. Die zei: als een schip zinkt, dan kun je beter de kapitein te vriend houden. Die is tenslotte degene die de reddingsvesten uitdeelt. Dus ja, je ziet dat mensen nu echt aan het wachten zijn op die nieuwe woningen. Eerste levensbehoeftes, want het is nog steeds een diepe crisis. Ja, vandaag de herdenking. Hoe gaat dat eruit zien in Turkije? Hoe gaan ze stilstaan bij de beving? Nou, er is al heel veel gebeurd, want het gebeurde precies een jaar geleden om 17 over 4 in de vroege ochtend. En gisteravond en vannacht is er op veel plekken in het rampgebied zijn er stille tochten gehouden. Met ja, veel lichtjes op de telefoon en een heleboel mensen die door de straten liepen. Ik was er zelf niet bij, maar ik zie nu allemaal video's voorbij komen. Vooral in Hatay, het zwaarst getroffen gebied, was dat groot. Gedurende de dag zullen op veel plekken herdenkingen zijn. Mensen gaan naar begraafplaatsen waar hun geliefden liggen. Ja, dit is gewoon een hele zware dag voor heel veel mensen. En ook voor dit land als geheel. Dankjewel, Mitra Nazar vanuit Istanbul. In Turkije verloopt de wederopbouw moeizaam. In Syrië gaat het nog een stuk moeizamer. Contacten met Elsa van Soest van Oxfam Novib. Zij is in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Goedemorgen, hoe is de situatie daar op dit moment? Goedemorgen. Nou ja, ik had inderdaad de afgelopen 3 weken in Aleppo, in het noorden van Syrië, en een van de locaties die het zwaarst is getroffen door de aardbeving. En ja, als je daar door de stad loopt, de omvang van de schade is nog steeds enorm. Er ligt overal puin. Hele delen van de stad zijn nog steeds onbewoonbaar. Het is daarbij wel heel lastig onderscheid te maken tussen welke schade door de oorlog komt en welke schade door de aardbeving komt. En we zien ook juist wel dat de locaties die nu weer extra getroffen zijn door de aardbeving ook al heel hard waren getroffen door de oorlog, die natuurlijk al ruim 10 jaar gaande is. Dus ja, de problemen stapelen zich op. En waar we met name in de Syrische context ook veel werk aan hebben, is dat de tijdelijke opvanglocaties inmiddels al gesloten zijn. Dus waar mensen eerst nog werden opgevangen voor de zomer, vooral in kerken, moskeeën of scholen. Nou, die zijn allemaal gesloten na het einde van de zomer. Waardoor eigenlijk veel mensen inmiddels gedwongen zijn om terug te keren naar woningen die helemaal niet veilig genoeg zijn om in te wonen. Dus een deel is opgevangen bij vrienden en familie. Maar veel mensen zitten ook op dit moment in woningen waar de schade nog heel erg zichtbaar is en die helemaal niet veilig zijn, die niet gerepareerd zijn om daar weer veilig te kunnen wonen. En het is winter op dit moment, hè? Klopt, ja. En ik kan vertellen dat het inderdaad echt flink afkoelt. Zeker ook in het noorden van Syrië. Dus ja, dat stapelt zich op. En al helemaal in de woningen die niet woonbaar genoeg zijn, die niet veilig genoeg zijn, is dat natuurlijk een enorme uitdaging. Waar is nou de meeste behoefte aan? En wat kan uw organisatie doen? Ja, het gaat nu eigenlijk met name de allereerste levensbehoeften, waar we het nog steeds over hebben. En dan bijvoorbeeld dus ook echt om voedsel. Nou ja, zoals ik al aangaf, eerst ruim 10 jaar oorlog, toen de aardbeving er bovenop een jaar geleden. En inmiddels zit Syrië ook in een enorme economische crisis met inflatie en hele hoge prijzen. En nou ja, wat we zien is dat er eigenlijk tekort is aan alles. Dus aan brandstof. Mensen in Aleppo hebben vaak maar voor 2 uur per dag elektriciteit. En de prijzen zijn enorm gestegen. Dus wat we eigenlijk nog heel erg mee bezig zijn, is echt die allereerste levensbehoeften. En nou ja, wat Oxfam Novib bijvoorbeeld doet, onder andere ook met de donaties via Giro 555, gaat over het herstel van bakkerijen. Brood is echt een van de belangrijkste ingrediënten of de belangrijkste maaltijden in de Syrische samenleving. Dus zij voeren reparaties uit aan bakkerijen, zodat ze de productielijn kunnen verbeteren, zodat er meer broden kunnen worden geproduceerd, maar ook van betere kwaliteit. En daarmee bereiken we op dagelijkse basis ongeveer 60.000 mensen die daar hun brood kunnen halen. Dus het gaat echt om de allereerste levensbehoeften, ook nog steeds rondom toegang tot schoon drinkwater. We zien enorme schade aan het waternetwerk. Dus bijvoorbeeld veel pijpleidingen die beschadigd zijn geraakt, ofwel door de aardbeving of daarvoor al door het conflict. Dus het gaat ook nog heel erg om reparaties aan het waternetwerk, om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot schoon drinkwater. En is er wat betreft die wederopbouw, is daar al iets gaande? Is het überhaupt mogelijk? Het is heel erg lastig in het virus complex. En dat heeft er dus met name mee te maken dat er nog zoveel maatwerk ligt op deze week zien door te komen. Vorige week was ik bijvoorbeeld bij een distributie van winteritems. Zoals je al aangaf, het is winter hier, het is behoorlijk koud. Dus dan delen we jassen en dekens en laarzen uit. En dat gaat eigenlijk dus ook echt om dat mensen hun eerste levensbehoefte, het geld wat ze wel hebben, dat ze dat kunnen besteden aan dingen zoals voedsel of het onderwijs van hun kinderen. Dure winterjas om te kopen. En dan zie je echt dat in de rij van de distributie, de kartonnen dozen gaan meteen open en die winterjas gaat meteen aan. Dus dat toont maar aan dat het nog zodanig op individueel niveau echt deze week en deze paar dagen is de focus. We proberen natuurlijk wel steeds meer de aandacht te verleggen naar, ik kan niet zeggen de lange termijn, maar wel de langere termijn. Onder andere dus door dit soort reparaties aan infrastructuur, of het dan gaat over de bakkerijen of over het waternetwerk. Dat zijn natuurlijk wel echt investeringen op een langere termijn waar mensen vandaag profijt van hebben en ook nog over een paar jaar. Maar op individueel niveau, voor de mensen die ik spreek, voor mijn collega's, gaat het echt nog over vandaag en morgen doorzien te komen. En jullie zijn daar als hulporganisatie. Wat doet de Syrische overheid, het Syrische regime, om de overlevenden van die aardbeving te helpen? Ja, op dit moment hebben ze met name een faciliterende rol. Dus we zorgen ervoor dat noodhulporganisaties zoals het zo mogelijk toegang hebben tot de gebieden waar wij werken. In het begin, in de allereerste fase, hebben wij ook een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van de tijdelijke opvanglocaties. Maar nogmaals, in deze context is het denk ik heel erg van belang om te benadrukken dat er moet zoveel gebeuren. De noden zijn zo hoog en het stapelt zich maar op, ook vanwege de economische crisis, dat er niet één partij is die alles kan doen. Dus het is ontzettend van belang dat we samenwerken, dat we coördineren met andere nationale en lokale noodhulporganisaties en internationale organisaties. Dus het is echt een kwestie van samenwerken om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Dank Elsa van Soest van Oxfam Novib vanuit Damascus. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her. Like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Train, Drops of Jupiter. Nog meer zorgen voor autobouwer VDL Netcar in Born, dat schrijft 1 Limburg. Een mogelijk nieuwe opdrachtgever die elektrische auto's wilde laten maken in de fabriek in Born is volgens vakbond CNV afgehaakt. Het ging om een investeerder uit Abu Dhabi, schrijft 1 Limburg. Als het was doorgegaan, hadden 435 mensen in Born kunnen blijven werken. Maar CNV zit het nu somber in. Ik vrees dat hiermee definitief een einde komt aan VDL Netcar zoals wij dat kennen, zegt een CNV-bestuurder tegen 1 Limburg en daarmee ook als banenmotor in de provincie Limburg. Etiketten op voedingsmiddelen moeten van het ministerie van Volksgezondheid betrouwbaarder worden, dat schrijft de Volkskrant. Fabrikanten mogen niet zomaar weer waarschuwen dat een product sporen van melk of noot of iets anders kan bevatten, als dat niet echt is gecontroleerd. Nu zetten fabrikanten dat vaak uit voorzorg op een product, dan hebben ze in ieder geval geen schadeclaim aan de broek. Maar uit onderzoek blijkt vaak dat die sporen er helemaal niet in zitten, dus hebben mensen met een allergie eigenlijk voor niks zo'n product niet gegeten. Fabrikanten krijgen 2 jaar de tijd om de etiketten te verbeteren. Studenten laten zich bij de keuze voor een studie niet beïnvloeden door een baankans of een mooi salaris, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar het FD vanmorgen over schrijft. Bij het kiezen van een opleiding vinden studenten het belangrijkste dat een studie past bij hun interesse en capaciteiten. Ja, dat lijkt op zich een goede insteek. Doen waar je lol in hebt. Zeker, heb ik ook gedaan. Maar het SCP maakt zich er toch zorgen over. Want onderzoekers zouden liever zien dat studenten bij het kiezen van een opleiding in zekere mate rekening houden met in welk vakgebied er veel werk is. Ja, een klein beetje rekening houden met of je ook een baan kan vinden. Dat heb jij helemaal niet gedaan. Je bent gewoon begonnen en zien het wel. Nee, ik heb daar niet heel specifiek over nagedacht. En kijk! Je bent toch nog heel aardig terechtgekomen. En op een basisschool in Haarlem werd gisteren de miljoenste groentelunch uitgedeeld. De stichting Tommy Tomato zorgt er elke maandag voor dat kinderen een gezonde lunch krijgen. Zien we bij NH Nieuws. Alle scholen, of je nou uit een hele rijke buurt of een hele arme buurt of een gemiddelde buurt, is die witte boterham met chocopassen gewoon de norm. Dus dat is wat we proberen te veranderen. En tuurlijk is het super schrijnend als de kinderen zonder eten naar school toe gaan, maar over de hele breedte is er een kennisarmoede. En dat is ook waar we verandering in proberen te brengen. Ja, groente is natuurlijk gezond. Maar ja, daar moet je niet bij elke scholier mee aankomen. Ik vind ook dit weer echt alles lekker. Dus daarom heb ik ook soms zelf eten mee. Het ligt eraan wat voor groente het is. Het ligt een klein beetje aan wat het is. Alleen vaak vind ik het wel gewoon lekker. Ik eet het liever friet. Ja, we gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriesen. 100 kilometer file staat er ondertussen op de Nederlandse wegen. Het wordt nu wat drukker. De meeste files zijn wel dagelijkse vertraging, hoor. Bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. 10 minuutjes bij Hoevelaken. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is bij Valkenswaard een ongeluk gebeurd. Er staat nu 6 kilometer file met dik een kwartier oponthoud doordat de linkerrijstrook dicht is. En helemaal dicht is nog steeds de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Wezep. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A1 en de A50. The Beatles, Now and Then. Het is 6 minuten voor 7. In Singapore is het vanaf nu maar de vraag voor gevangenen of ze ooit nog vrijkomen. Zelfs na het uitzitten van een straf kan die nog worden verlengd. Het is de zoveelste strenge wet die het land aanneemt. Contact met de Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Hoe zit deze wet in elkaar? Eigenlijk bijna precies zoals je het uitlegt. Als je bijvoorbeeld een straf van 20 jaar hebt uitgezeten, dan kan het zo zijn dat je toch niet vrijkomt. Het kan namelijk dat het ministerie van Justitie te bang is dat je op vrije voeten weer in herhaling valt. Dit geldt dan ook alleen voor wat Singapore gevaarlijke overtreders noemt. Dus mensen die heel zware misdaden hebben gepleegd. Dan hebben we het over moord, verkrachting, seks met minderjarigen. En dat geldt alleen voor mensen die hun misdaad hebben gepleegd op hun 21ste en ouder. En deze wet die is onderdeel van een bredere verstrenging van het hele wetboek van strafrecht in Singapore, dat dus door het parlement is aangenomen. Ja, we richten ons nu even op dat potentieel eeuwige gevangenschap. Want waarom vinden ze dat daar nodig in Singapore? Ja, of het noodzakelijk is of niet, dat is natuurlijk relatief. Want Singapore is een van de veiligste landen ter wereld. Maar er was jaren geleden een heel ernstige zaak in Singapore. Een man die misbruikte zijn 6-jarige stiefdochter, ging daarvoor de gevangenis in. Maar toen hij in 2015 vrijkwam, misbruikte hij kort daarna zijn 10-jarige kleindochter. En in 2017 haar zusje van 9 ook nog eens. Nou, dat heeft er heel hard ingehakt in Singapore. En de minister van Justitie die zei gisteren dan ook, ja, zulke daders die na hun straf nog altijd een gevaar voor de samenleving zijn, die mogen nooit meer vrijgelaten worden. En hoe wordt er dan uiteindelijk besloten wie er vast moet blijven zitten en wie niet? Dat moet met behulp van een commissie die dat bepaalt. Die commissie die bestaat dan uit een oud-rechter, een advocaat, een psychiater, een psycholoog. En die moeten dan inschatten hoe groot de kans op recidive daadwerkelijk is. En daarna zou er elk jaar weer een check moeten zijn met die commissie om te kijken of die dader nog steeds een gevaar is. Of die dus inmiddels vrij kan komen of dat die toch in de gevangenis moet blijven. Volgens de makers van deze wet zou op deze manier zo'n 30 mensen per jaar in de gevangenis gehouden worden, ook al hebben ze hun straf uitgezeten. Of zoals voorstanders van deze wet zouden zeggen, zij van de Singaporese straten gehouden worden, omdat die dan ja, toch wat veiliger blijven. En het klinkt natuurlijk allemaal heel erg extreem. Is er geen weerstand in het land? Hoe zijn de reacties? Nou, er waren al wel wat critici in het parlement die tijdens het debat gisteren toch wel het woord namen. Maar er was toch ook wel veel begrip ondanks die kritiek. De wet is daarom ook met een ruime meerderheid aangenomen. 1 parlementariër die vatte het eigenlijk wel aardig samen over het sentiment erover. Het risico bestaat dat je uiteindelijk iemand onterecht langer vasthoudt. Maar dat is een risico die we moeten nemen om Singapore veilig te houden. En dat valt eigenlijk ook wel een beetje samen hoe Singapore in het algemeen kijkt naar ja, het relatief keiharde justitiële beleid daar. Singapore is een van de rijkste en veiligste landen op aarde. En hoewel de Singaporezen die ik spreek het persoonlijk wat vervelend vinden dat je $2000 boete krijgt als je een snoepwikkel op de grond gooit. Dat is echt waar. Maar in Singapore leeft het idee dat ze zo veilig zijn, omdat ze dus ook een van de strengste landen op aarde zijn. Dus hoewel mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch tegen deze wet zijn en andere heel strenge wetten zijn in Singapore, ja, omarmen de meeste Singaporezen die. Dus de meeste mensen omarmen het, maar zijn er toch groepen die zeggen nee, dit gaat te ver? Maar ja, dat is dan wel toch een minderheid. Omdat, ja, wat ik zeg, het hele idee is ingeprent in Singapore dat ze zo veilig zijn omdat ze zo streng zijn. Ze hebben natuurlijk nooit geprobeerd om die wetten te versoepelen en te kijken wat er dan gebeurt. Mm-hmm. Ze zijn bang dat als ze dat doen, dat het dan onveiliger wordt in Singapore. Dus ja, het is een beetje de psychologie van als je gewend bent om met een hamer problemen op te lossen, dan blijf je maar slaan. En dat is dit ook. Als je gewend bent het zo veilig te maken in Singapore door strenge straffen te handhaven, ja, dan maak je die alleen maar strenger. Dankjewel, Mustafa Margadi. Met Holland-Amerika. Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nog veel vragen en zorgen bij bewoners in Rotterdam-Zuidwijk na de zware explosie van vorige week. En boze boeren hebben snelwegen bezet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Boeren hebben op verschillende snelwegen gisteravond tot het begin van de nacht actie gevoerd. Ze blokkeerden de weg en staken onder meer hooibalen en hout op en langs de weg in brand. De oprit van de A1 bij Oldenzaal is voorlopig nog afgesloten omdat er puin moet worden opgeruimd. Andere acties waren er onder andere op de A2 bij Breukelen, de A12 bij Velendaal en de A32 bij Steenwijk. En op de A50 bij Beekbergen werd asbest in brand gestoken. De boeren zijn boos over de naar hun zeggen stapeling van regels waarmee ze te maken hebben, onder meer vanwege de Europese Green Deal. Het aantal passagiers van en naar de 5 grote luchthavens in Nederland is afgelopen jaar gestegen naar 71,3 miljoen. Volgens het CBS is dat een toename van ruim 16% ten opzichte van 2022. Wel zijn er nog altijd minder reizigers dan voor de coronapandemie. Het vrachtvervoer is afgelopen jaar afgenomen. Tientallen bewoners van de Rotterdamse Zuidwijk hebben gisteren een besloten bijeenkomst bezocht. Ze kregen de gelegenheid om hun zorgen en emoties te uiten na de explosie en brand van vorige week, waarbij 3 mensen om het leven kwamen. Volgens de lokale burgemeester van Rotterdam waren er mensen die zeiden niet meer in de buurt te willen wonen omdat ze zich onveilig voelen. Volgens de politie is de Rotterdamse explosie mogelijk ontstaan door een drugslab. Op de bijeenkomst waren daar veel vragen over, maar daar kon nog niets over worden bevestigd. Met een speciale variant van de echo, de Dopplermeting, kunnen artsen nu zien of een te kleine baby extra aandacht nodig heeft. Zo'n 10% van de baby's is te klein en die worden daarom vaak eerder ter wereld gebracht. Maar dat is maar bij een kwart van de gevallen echt nodig. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg zuurstof of voedingsstoffen krijgen, blijkt uit een nieuwe studie van het Amsterdam UMC en het UMC Groningen. De Dopplermeting laat zien of de placenta goed werkt en of baby's wel of geen gezondheidsrisico's lopen. Een Deense farmaceut koopt voor 11 miljard dollar 3 fabrieken om meer diabetes- en obesitasmedicijnen te kunnen maken. Er is veel vraag naar de 2 middelen die veel worden gebruikt als afslankmiddel. Beroemdheden als Tesla-baas Elon Musk en Kim Kardashian prezen de medicijnen van het Deense Novo Nordisk aan op sociale media. De farmaceut verwacht dat er dankzij de aangekochte fabrieken vanaf 2026 meer middelen kunnen worden geproduceerd. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt 10 tot 12 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag en vanavond trekt vanuit het noorden een regengebied naar het zuiden. Het gaat dan ook nog harder waaien met forse windstoten. Morgen lange tijd droog en hooguit 8 graden. Hoe staat het ervoor op de wegen, Robert Vriezen? Nou, nog niet zo'n heel erg drukke ochtendspits. 140 kilometer file bij elkaar. Ongelukken zorgen wel voor wat vertraging. Op de A2 ging het mis vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard. 9 kilometer file daar met een half uur op onthoud, want de linkerrijstrook is dicht. De ochtendspits file op de A12 staat er ook weer vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. 13 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. En vanochtend vroeg al een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle gaat het nu iets beter. Alle rijstroken zijn nog afgesloten bij Wezep, daardoor 20 minuten vertraging, maar half verkeer kan nu via de vluchtstrook. Ster. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op de NederlandseKluis.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. 55 plus mobiel. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Hour. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een week na de explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid zitten veel bewoners nog met vragen en zorgen over praktische dingen als beschadigde of verwoeste woningen, maar ook over de oorzaak. Want was het inderdaad een drugslab en waarom is dat niet opgemerkt? De gemeente hield daarom gisteravond een bewonersbijeenkomst in een buurtcentrum. De bijeenkomst begint om 6 uur. Pers is niet welkom binnen. Maar een paar bewoners die aankomen lopen willen van tevoren toch wel even kort wat zeggen. Nou ja, wij wonen er heel dicht op. Dus ja, we zijn onwijs geschrokken en ook alles wat je erover hoort. Dus ja, ik vind het gewoon belangrijk om er voor de ander ook te zijn. En gewoon te weten van hoe of wat, ja. Wat er is gebeurd. Ja, ja, je weet ongeveer wat er is gebeurd en waar het door komt. Maar, ja, dat drugslab. Ja, maar je weet nooit, ja, het is nog niet 100% zeker, maar je hoopt wat meer informatie te krijgen. En ja, hoe gaat het verder nu met alles wat er staat en het pand en wat er nog van over is? Ja. Ja. Veel succes. Ja, dankjewel. Er komt nog een mevrouw aangelopen. Wat gaat u hier vanavond aantreffen, denkt u? Ik denk veel emotie. En dat is ook begrijpelijk, hè? Want het is niet niks wat er gebeurd is. Hè? Het is groot en onverwacht. Hoe heeft dit kunnen gebeuren in onze mooie wijk? Ik denk dat dat de grootste emotie is. Het is heel verdrietig. Want er zijn dus vermoedens van een drugslab. Ja. Wat zou je daar verder over, over willen weten? Ja, het is misschien niet helemaal goed opgemerkt of op tijd opgemerkt. Wie kan je dat verwijten? Ja, dat heeft ook geen zin nu. Het heeft geen zin te zeggen, ja, dit of dat. Dus, de brandweer heeft wel controles gedaan, maar... Hoe gaan we verder? Hoe zorgen we dat deze wijk weer levendig is? En dit wordt nooit vergeten. We spreken straks nog even. Oké. Okay. Zo'n 40, 50 mensen zijn er uiteindelijk binnen. Veel medewerkers van de gemeente, slachtofferhulp ook. Na 1,5 uur komen de eerste mensen naar buiten. Wij zijn directe slachtoffers die hun woning kwijt zijn geraakt. En wij willen zo snel mogelijk op onze voeten staan. En daar staan zij nu voor. Ja, daar helpen zij ons mee. Ik ben nog een beetje sceptisch. Ik kijk er nog tegenaan en we gaan het zien morgen. Sorry, ik moet nu met haast weg. Sorry. Yes. Dank je wel. De vrouw die ik van tevoren sprak komt ook naar buiten. Het was pittig. Emotioneel. Ja, getraumatiseerd zijn heel veel mensen. Ja, dat is ook logisch. Kinderen die niet meer slapen. Die niet meer de huis binnen durven. Dus ja, het is pittig. Lokaal burgemeester Simons komt ook naar buiten. Ja, natuurlijk verdriet, boosheid, dingen die niet helemaal goed gaan. Mensen die echt letterlijk de weg zoeken. Ja, dat is begrijpelijk een week na zo'n ramp. Kunt u een voorbeeld geven van iets wat niet goed is gegaan? Ja, er was ook een mevrouw die vertelde, ja, die heeft de elektriciteitsmaatschappij en het waterleidingbedrijf gebeld van, nou, u kunt het contract, is afgelopen, want mijn huis is er niet meer. Nou, dat kon niet. Nou ja, dan denk je natuurlijk ook wel met plaatsvervangende schaamte van hallo. We horen dat wel meer van bewoners de afgelopen dagen dat ze zich niet gehoord of gezien voelen. Zijn dat dingen die u zich aantrekt? Nou ja, kijk, wij zijn hier. Vorige week dus de tweede bewonersavond. Dus de wijk-up, zeg maar, een plek in de wijk waar iedereen gewoon naartoe kan. Daar zijn alle deskundigen die de mensen verder kunnen helpen. We halen alles uit de kast, we doen ons best. En dat er af en toe dingen misgaan, ja, daar moeten we van leren. zet allemaal wel heel wat in gang. Hè? Ook veel partijen hier in de gemeenteraad die zeggen, ja, we moeten de stad goed gaan onderzoeken. Kijken of er niet meer van dit soort situaties zijn. Het speelt niet alleen maar in deze wijk. Een hele terechte vraag van de gemeenteraad. En kijk, van elke ramp kun je ook weer dingen leren. Dus laten we hopen dat uiteindelijk toch nog een aantal goede dingen overblijven. Waarmee we rampen als deze gewoon in de toekomst kunnen voorkomen. En dat zei de loco-burgemeester van Rotterdam tegen Josephine Trehi. Ja, veel mensen zijn dus boos en verdrietig over die explosie in Rotterdam vorige week maandag. Ingrid Koenradi is fractievoorzitter en portefeuillehouder Veiligheid van Leefbaar Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net in de reportage dat inwoners weg willen uit de wijk. Ze voelen zich onveilig. Is dat onveiligheidsgevoel weg te nemen en zo ja, hoe dan? Ja, dat is een terechte vraag. En die vraag die is eigenlijk alleen maar misschien te beantwoorden door de bewoners zelf. De impact is zo waanzinnig groot. Dit moet ook slijten. Wat wij fijn vinden om te zien is dat de wijkhub direct ook is geopend. Hè, een soort van wijkhuis waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen. Of gewoon om eventjes hun ei kwijt te kunnen. En tegelijkertijd dat er ook al twee bewonersavonden zijn. En dat is eigenlijk wel zoals het hoort. Dat je mensen gewoon informeert. Mensen bij de hand neemt en naar hen luistert. Dat is een eerste stap op weg naar herstel. Maar dat we het daarmee redden, ja nee, dat niet. Dit zal echt tijd kosten en moeten slijten. En wat moet er wat u betreft als Leefbaar Rotterdam, portefeuillehouder veiligheid, moeten gebeuren? Nou, even los van deze wijk hebben wij wel enorm zorgen voor de rest van de stad. Want dat dit midden in een woonwijk kan plaatsvinden waar ongetwijfeld ook meer mensen toch wel van geweten moeten hebben. Mm. Ja, dat baart ons wel zorgen als het gaat over de rest van Rotterdam. Dus we hebben vragen gesteld aan het college om te kijken of wij toch ook meer gebieden kunnen bekijken. En onderzoeken op dat er geen garageboxen ergens onder woningen of ergens midden in woonwijken staan waar dit soort drugslabs zijn gevestigd. Want dat is natuurlijk een enorm beangstigend gevoel. En dat maakt denk ik ook dat Rotterdam zo geraakt is. Want dit had bij iedereen kunnen gebeuren. Nou, dat gevoel moeten we echt absoluut niet willen hebben met elkaar. Dus de noodzaak om te kijken, één, wat is er gedaan met de meldingen die toch wel zijn doorgegeven blijkbaar. Wat is daar uitgekomen en om eigenlijk de hele stad gewoon toch door te lichten. Ja, de stad doorlichten. Jullie willen samen met de andere partijen inderdaad een grootschalig onderzoek naar dus die drugslabs in andere wijken. Hoe moet dat onderzoek eruit gaan zien? Ja, dat kan op verschillende manieren. Ik denk dat daar waar politiecapaciteit tekort komt, dat we ook moeten denken aan inzet van marechaussees, iets waar Leefbaar Rotterdam al wel vaker voor pleit. Maar inzetten van drones, inzetten van warmtetemperaturen als het gaat om bepaalde kwekerijen die je misschien kunt opsporen. En drugslabs, ja, het blijft lastig. Dat kun je denk ik ook niet met warmte. Sensoren kun je dat opsporen. Dus daar moeten andere middelen voor ingezet worden. En ongetwijfeld heeft de politie en de brandweer hebben daar meer expertise in. Maar dit moet niet kunnen. Even los van het feit dat als meldingen binnenkomen, dat we dat natuurlijk ook gewoon direct adequaat moeten oppakken. En misschien zijn er ook wel mensen die toch wel vermoedens hebben. En ik wil toch ook echt wel een dringend oproep doen aan de samenleving. Want daarin moeten we een vuist maken. Iedereen die uit angst een drempel ervaart om te tippen, ziet nu zwijgen. Dat kan echt tot doden leiden. Ja, die drugslabs. Ja. Ja. Die drugslabs worden natuurlijk vaker aangetroffen op het platteland. Nu zien we het dus in Rotterdam, een grote stap. Zijn jullie bang dat dit soort labs toch veel vaker in grote steden te zien zullen zijn? Ja, dat we zien nu dat dit mogelijk is. En we ervaren dit ook echt als een dieptepunt voor Rotterdam als narco-stad. En voor Nederland toch wel als narco-staat. Sluiten daarmee ook niet uit dat dit natuurlijk ook wel elders kan plaatsvinden. Dus ja, noodzaak wat ons betreft om zo snel mogelijk veel meer te doorzoeken. Maar echt mensen ook wel op een hart te drukken. Maak melding. Heb je een onderbuikgevoel? Laat het weten. Want misschien kunnen we wel iets voorkomen. In plaats van dat we dadelijk weer achteraf ernaar staan te kijken. Ja, u roept mensen op te melden. Maar is er voldoende capaciteit bij de politie om inderdaad op die meldingen af te gaan? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik weet ook niet hoe dat gegaan is met de vorige meldingen. Dat moet de politie ook onderzoeken. Dus daar kan en wil ik ook verder nog niet op vooruitlopen. Maar daar waar politie tekort is, en daar pleiten we al wel meer en vaker voor, hebben we gezegd, laten we nou eens kijken of we toch ook andere disciplines kunnen inzetten ter ondersteuning. Bijvoorbeeld het inzetten van de marechaussee. Inzet van BOA's, die toch ook oren en ogen kunnen zijn. Het terugbrengen van de wijkbureaus in de wijken. We hebben ook wijkhuizen weer teruggebracht, zodat mensen wat gemakkelijker, laagdrempeliger ergens naar binnen kunnen lopen en zeggen, joh, ergens voelt het niet helemaal goed. Ik moet dat kwijt. Waar kan ik terecht? Wat kunnen we hiermee doen? Ik denk dat dat wel noodzakelijk is. En los van het feit, ja, ligt er natuurlijk zeker ook een belangrijke taak bij de politie zelf. Maar daar waar het tekort is, ja, moeten zij zeker ondersteund worden. Zij kunnen niet alles oplossen. Zowel de zorgtaak die zij vaak hebben, als dit soort zaken nalopen. Terwijl het wel een enorme zorg heeft bij de politie en een hoge prioriteit gehad heeft. Dank Ingrid Koenradi, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. Nieuwsuur sprak met verschillende demissionaire bewindslieden, want hoe demissionair zijn zij in de praktijk eigenlijk? Sinds de val van het kabinet worden er nog volop nieuwe plannen gemaakt door ministers. En dat beaamde Piet Adema van Landbouw en Hugo de Jonge voor Binnenlandse Zaken. Nou, ik heb het gevoel dat ik steeds minder demissionair ben. Bouw je van demissionair zijn is hoe langer je het bent, hoe minder je het wordt. En in alle ernst, ja, kijk, de problemen van mensen zijn niet demissionair. Dus ja, wij kunnen dat eigenlijk ook niet echt zijn. Ik ben bezig natuurlijk met de wet betaalbare huur. Ik ben bezig met de wet regie op de volkshuisvesting. Ik ben bezig met de tijdelijke wet voor de inlichting en veiligheidsdiensten. Maar aan de macht van de demissionaire bewindslieden zitten natuurlijk grenzen. En die worden goed in de gaten gehouden door de nieuwe Tweede Kamer, vertelde BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas. Nou ja, ik zit hier ook niet met een vrolijk gezicht. Je kunt niet zeggen van ga maar naar huis. Hoe weinig graag mensen dat ze ook zouden zien. Maar wat ze allemaal aanpakken en doen, dat moet wel gewoon bekeken worden of dat is wat een demissionair minister nog moet doen. Lange baarden, roze nagellak of een petje op. Vanaf volgende week mag het niet meer als je politieagent bent in New York. Politiechef John Chell wil terug naar een oldschool uiterlijk van zijn agenten. Journalist Michiel Vos in New York vertelde bij Met het Oog op Morgen dat het uiterlijk van de agenten wel wat veranderd is door de jaren heen. Er zijn, geloof ik, 33.000 agenten in New York. Dat zijn er heel veel. Ja, een klein deel, dat zie je om je heen, heeft een baard die iets te lang is. Tegenwoordig mogen ze ook met de boord open. De das is afgeschaft, het haar is wat langer. En ze hebben soms een muts op als het toch wat warmer is. En nu heeft die door jou aangehaalde politiechef gezegd, we gaan terug naar oldschool, moet ik zeggen. Afgelopen met al die baarden en roze haren. Volgens Vos zien de inwoners van New York hun agenten ook liever strak in het pak. Veel New Yorkers vinden dat de NYPD er meer zouden moeten uitzien als de New York Yankees. Hè, het beroemde team in de pinstripe, in de krijtstreep. Hè, die altijd volgens de eigenaar Steinbrenner gladgeschoren moesten zijn. Die moesten er piekfijn uitzien. Dat waren de ambassadeurs van het honkbal van New York. En dit moeten de officieren op straat, de agenten op straat, moeten de ambassadeurs zijn een beetje van New York. En dat was gisteren op radio en tv. Een nieuwe vorm van oplichting wordt in België steeds populairder, dat meldt de VRT. Volgens de Vlaamse omroep gaat dit om quishing, oftewel phishing met een QR-code. Dat vierkantje met allemaal kleine blokjes erin dat je kunt scannen met je telefoon om een website of app te openen. Die QR-code hebben ook criminelen ontdekt, vertellen ze bij de Belgische overheid. Bij quishing worden die QR-codes via e-mail of sms of via WhatsApp gestuurd. En die lijken dan van een officiële instantie te komen. En het gaat dan vaak over een boete of een rekening die betaald moet worden. En waarbij ze zeggen, scan de code en dan kom je direct op de juiste pagina terecht. Maar dat zijn dan valse QR-codes en je belandt eigenlijk op een phishing website waarop ze jouw gegevens kunnen opslaan en dan geld kunnen aftroggelen van op jouw bank. Quishing, ik kende de term nog niet. Nee, maar ongetwijfeld zullen criminelen in Nederland ook een poging gaan doen. Kant op, ja. Helaas wel. Volgens de Belgen is ook oplichting met kunstmatige intelligentie aan de opmars bezig. Daarmee zouden criminelen nog makkelijker het vertrouwen van een slachtoffer weten te winnen. President Bukele van El Salvador heeft volgens de BBC op het balkon van het Nationale Paleis een daverende ovatie in ontvangst genomen na zijn glansrijke overwinning bij de verkiezingen van zondag. Bukele kreeg volgens voorlopige uitslagen meer dan 80% van de stemmen. De millennial-president van 42 jaar zei dat dit de grootste verkiezingsoverwinning is in de geschiedenis van El Salvador. De oppositie is verpulverd, zei Bukele. Veel Salvadoranen prijzen hem voor de harde aanpak van de criminaliteit in het Latijns-Amerikaanse land tijdens zijn eerste termijn. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over die harde aanpak. Vanwege heel veel regen, overstromingen en zware windstoten in de Amerikaanse staat Californië zijn tenminste 3 doden gevallen, melden Amerikaanse media. In de buurt van de hoofdstad Sacramento kwam een man om in zijn tuin toen een boom op hem viel. En zondag vielen er ook doden door vallende bomen. Zijn ze in Californië niet echt gewend, dit soort noodweer? Een verslaggever van CNN kijkt naast een overstroomde rivier in Los Angeles zijn ogen uit over de hoeveelheid water. Just look at the amount of water we are talking about. And it's not over. I've never seen such relentless rain in LA. The hope is that this is going to move out of LA County, but then the fear is that the system might come back and dump even more water on this saturated, heavily populated county. Mogelijk komt er nog veel meer regen naar beneden in dit dichtbevolkte gebied, zegt de verslaggever. En over slecht weer gesproken, wetenschappers pleiten voor een nieuw systeem om orkanen te klassificeren. Volgens tijdschrift The New Scientist wakkeren de stijgende temperaturen op aarde zwaardere stormen aan. De huidige 5 categorieën die er zijn om stormen in te delen voldoen eigenlijk niet meer. Elke orkaan met een windsnelheid vanaf zo'n 250 km per uur gemiddeld valt in categorie 5. Een klimaatwetenschapper in New York zegt dat er de afgelopen 10 jaar al 5 stormen waren die beter in een theoretische categorie 6 zouden passen. Met een betere klassificatie kan ook potentiële schade beter worden ingeschat, is het idee. Een blik op de wegen, Robert Vriezen. 250 kilometer file staat, komen we dan tegen op de wegen. De ochtendspits stelt nog niet zo heel erg veel voor. Zeker niet als we bedenken dat het dinsdag is. Op de A2 gebeurde al wel een ongeluk vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard. Een uur vertraging. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Ook een aanrijding op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Wezep nu 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. Maar al het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag een half uur vertraging bij Wassenaar Centrum. Het is 7:50. Het is onrustig in Senegal. Over 3 weken zouden er verkiezingen zijn. Maar de afgezwaaide president van het land, Macky Sall, heeft ze uitgesteld. De verkiezingen zijn nu op 15 december. En het duurt nog 10 maanden. Mensen op straat in de Senegalese hoofdstad Dakar zijn daar boos over. We deserve freedom. We have been a peaceful country, democratic country. And this president is not allowed to take our freedom just for free. We verdienen vrijheid, zegt deze man. We leven in vrede en zijn een democratische land. De president mag ons niet zomaar onze vrijheid afpakken. Contact met Saskia Houttuin, onze correspondent in Dakar. Saskia, wat is de reden dat die verkiezingen zijn uitgesteld? Ja, er was de afgelopen tijd veel oneenigheid ontstaan over de kieslijsten, over welke kandidaat wel of niet mocht meedoen aan de verkiezingen. Meerdere kandidaten die kregen geen groen licht van het Constitutioneel Hof om mee te doen. En de reden die daarvoor werd gegeven, bijvoorbeeld bij 1 kandidaat, de zoon van oud-president Abdoulaye Wade, is dat hij niet op tijd afstand had gedaan van zijn Franse nationaliteit en dat kandidaten met de dubbele nationaliteit niet mochten meedoen. Daarop zei deze kandidaat: het Constitutioneel Hof is corrupt, hier moet onderzoek naar worden gedaan. En toen heeft president Macky Sall vrij onverwacht afgelopen weekend dit aangegrepen om te zeggen: dan niet, de verkiezingen die zijn voor eind februari van de baan. We gaan een onderzoek instellen en er moet een nationaal dialoog komen. Maar dat is dus iets relatief kleins. Hoe is er op zijn beslissing gereageerd? Ja, absoluut. Nou, echt met een hele grote schok eigenlijk in Senegal. Er gingen al wel een tijdje wat geruchten over mogelijk uitstel. Maar dat dit nu echt gaat gebeuren, zo'n 3 weken voor de stembusgang. Ja, dat nieuws is hier echt wel met veel ongeloof ontvangen. En ook wel met woede, spanning en angst. Want ja, wat gaat er nu gebeuren? Op straat wordt er wat gedemonstreerd. Niet massaal nog, maar er wordt wel rekening mee gehouden dat het de komende dagen op straat echt wel onrustig kan gaan worden. Uit voorzorg is daarom ook sinds gisteren het mobiel internet op last van de staat uitgeschakeld. En ja, de reden die daarvoor wordt gegeven is dat er veel fake news rond zou gaan op sociale media. Dat het een gevaar zou vormen voor het verstoren van de openbare orde. Gisteren werd er ook gedebatteerd bij het Assemblée, bij het parlement, over de wetswijziging. Die moet worden doorgevoerd om het uitstel van de verkiezingen te bewerkstelligen. En dat ging er echt ook wel behoorlijk verhit aan toe. Sommige politici die werden zelfs door ordentroepen het Assemblée uitgeleid afgelopen nacht. En wat veel van hen zeggen is: president Macky Sall die doet dit expres. hij wil langer aanblijven. Dit is een constitutionele staatsgreep die hij pleegt en dat mag absoluut niet gebeuren. Ja, hij wil langer aanblijven, maar hij heeft zijn maximale van 2 termijnen er al op zitten. Zou dat inderdaad een reden kunnen zijn van dat uitstel, dat hij toch ondanks die 2 termijnen aan de macht wil blijven? Dat zou kunnen. Dat is wel een van de oorzaken die wordt genoemd door zijn opposanten. Maar heel veel is eigenlijk nog ongewis. We weten het eigenlijk gewoon niet zeker. Het is voor het eerst dat zo'n politieke crisis plaatsvindt in Senegal. Er is niet echt een precedent. Eigenlijk gold het land heel erg lang als echt stabiel. Er waren absoluut wel wat problemen af en toe. Maar over het algemeen wordt de macht hier altijd vreedzaam overgedragen. Er is vrije pers. Het is een democratie. In een regio omringt de autoritaire staten, waar regelmatig ook staatsgrepen plaatsvinden. Maar die democratie in Senegal die kwam de afgelopen jaren al steeds verder onder druk te staan. En nu vragen veel Senegalezen zich af of het land überhaupt zichzelf nog wel een democratie zou mogen noemen. Nu de president dus een streep door de verkiezingen heeft gezet en voorlopig dus zelf aan lijkt te willen blijven als leider van het land. Want wat zou het betekenen als hij aan zou blijven? Dat mag dat überhaupt volgens de wet? Nee, dat mag niet. Het is wel ingewikkeld. Sommige juristen lijken daar nog niet helemaal over uit te zijn, omdat er dus geen precedent is. Maar wat toch wel duidelijk is, is dat in principe de wet voorschrijft dat president Macky Sall zijn termijn niet mag overtreden. En die loopt op 9 april af. Dus hoe ze van plan zijn die tijd te overbruggen tot 15 december... wanneer de verkiezingen uitgesteld dan zouden moeten plaatsvinden, daar zal denk ik nog veel ruzie over worden gemaakt hier de komende tijd. Dus de spanning is groot of wordt steeds groter, dat voel je wel? De spanning wordt absoluut steeds groter en dat voelen we ook zeker op straat. Gisteren uit voorzorg zijn ook allerlei winkels dichtgebleven. Scholen gingen ook eerder dicht. Scholen blijven ook vandaag dicht. Mijn dochter die gaat niet naar school vandaag. Dus er wordt echt wel absoluut gekeken van wat gaat er nu gebeuren. Het kan heel rustig blijven en dat mensen zich er toch wel min of meer bij gaan neerleggen. Maar er zijn ook wel afgelopen jaren echt wel grote demonstraties geweest. Protestmarsen tegen de overheid. Mensen houdt eigenlijk gewoon rekening met alles. Want dit is gewoon nooit eerder zo gebeurd. Dus het blijft spannend de komende tijd. Dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin in Dakar. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I can't stop shaking. Just awaken, so get that needle in the core. Back It Up. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De Big Data-specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Op een aantal snelwegen in het land hebben boeren gisteravond actie gevoerd. Er zijn hooibalen en hout in brand gestoken. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Er reden trekkers op de snelweg. En op de A50 bij Beekbergen werd asbest in brand gestoken. Een deel van de weg was een tijdje dicht vanwege opruimwerkzaamheden. De komende jaren krijgt Defensie miljarden extra. De Tweede Kamer praat vandaag over de begroting. De meeste partijen willen na jaren van bezuinigingen dat er weer wordt geïnvesteerd. Er zijn bij Kamerleden nog wel zorgen over het vinden van genoeg personeel. Nederland en Jordanië hebben opnieuw medicijnen en voedsel gedropt boven Gaza. De lading is bestemd voor het Jordaanse veldhospitaal in Gaza. Omdat er maar weinig goederen over land het Gaza-gebied binnenkomen, wordt af en toe hulp vanuit de lucht gestuurd. En NASA en SpaceX hebben de lancering van een klimaatsatelliet met een Nederlands onderdeel uitgesteld. De weersomstandigheden in de Amerikaanse staat Florida zijn niet gunstig. De lancering is nu gepland voor morgen. Dat Nederlandse apparaat moet de vervuiling van de Damkring in de gaten gaan houden. En dan de weersomstandigheden in Nederland. Wouter van Bernebeek, Weerplaza. Wat wordt het vandaag? Nou, we hebben te maken met heel grijs weer. Van tijd tot tijd valt er motregen. Veel neerslag wordt voorlopig nog niet verwacht, maar het zal vaak wel druilerig zijn. Daarbij is het zacht met temperaturen van vanmiddag rond een graad of 11. En er staat een stevige wind. Op dit moment merken we dat al met windkracht 4 tot 5. En met name in de kustgebieden gaat die wind in de loop van de dag steeds verder toenemen. Met vanavond mogelijk ook zware windstoten tot zo'n 80 km per uur. En de dagen hierna? Ja, morgen wordt een veel betere dag. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog. De zon komt af en toe tevoorschijn, maar het is wel wat minder zacht, met maximaal rond 7 graden. Donderdag krijgen we een tweedeling. In het noorden van het land is het dan koud genoeg voor een tijdje natte sneeuw. Misschien dat het her en der ook een beetje wit wordt. Elders in het land regent het gewoon en vanuit het zuiden loopt de temperatuur op. En de dagen daarna is het wisselvallig, met van tijd tot tijd regen en temperaturen oplopend naar 12 of 13 graden. Van de ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Ondertussen 440 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het begint een beetje op een dinsdagochtendspits te lijken. Ongelukken veroorzaken extra vertraging. Zo ging het mis op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard. 10 kilometer file daar met 3 kwartier vertraging. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken weer zijn vrijgegeven. Dat is nog niet het geval op de A28. Vanuit Amersfoort naar Zwolle is de weg dicht bij Wezep. 3 kwartier vertraging daardoor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de rechte rijstrook van de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag is dicht bij Wassenaar Centrum. Dat ook daar na een ongeluk 5 kilometer file daar met een 30 minuten oponthoud. Ster. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu isoleren. Zogepift.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Alles wijst erop dat de subsidieregeling voor zonnepanelen op huizen blijft bestaan. Een wet van demissionair minister Jetten om die af te bouwen lijkt te stranden in de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer debatteert vandaag over de salderingsregeling voor zonnepanelen. Ja, politiek verslaggever Ewout Kiewiet, waarom wil het demissionaire kabinet van die subsidie af? Nou, eigenlijk wil vorige kabinet dat ook al heel erg lang. Het is een hele oude regeling, al uit 2004. Die is toen ingesteld om zonnepanelen te stimuleren. In het kort werkt het zo dat de zon die je opwekt in de zomer, die kan worden afgetrokken van de energie die je verbruikt in de winter. Waardoor dus je energierekening een stuk lager wordt. En daarnaast krijg je ook nog geld voor de stroom die je niet gebruikt. Dat laatste blijft dan wel bestaan, maar het eerste, daar wil het kabinet dus vanaf. En dat dan langzaam afbouwen richting 2031. Omdat ja, volgens het kabinet is het niet eerlijk eerst richting mensen die geen zonnepanelen hebben, want die betalen mee aan deze regeling. En daarnaast zijn zonnepanelen steeds goedkoper geworden en verdien je het daardoor toch al eerder terug. Het zou al binnen 7 jaar terugverdiend moeten kunnen worden, denkt minister Jetten. Maar dat plan voor afschaffing lijkt dus geen meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Nee, dat klopt. In de Tweede Kamer kreeg het de steun van de oude coalitie en de partijen Forum voor Democratie, Volt en SGP. Nou, die partijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. En veel partijen daar vinden het geen goed idee om het nu af te schaffen, omdat juist nu die zonnepanelen goedkoper worden, ook minder rijke mensen die op een huis kunnen gaan leggen. En dat willen ze juist stimuleren. Toch zijn er nog twee partijen die de wet alsnog aan een meerderheid kunnen helpen, BBB en GroenLinks-PvdA. Probeert minister Jetten die alsnog binnenboord te krijgen? Ja, dat probeert hij zeker. Daar is vorige week ook over gesproken met deze partijen. Ze hebben om tafel gezeten. En daar heeft minister Jetten ook wat dingen op tafel gelegd. Onder meer 100 miljoen voor de huursector. Was al eerder beloofd, maar dat zou hij misschien ook nog wel iets naar boven kunnen bijstellen. Over een langzamere afbouw van die regeling is ook gesproken. Maar het kost wel geld en daar moeten die partijen dan zelf weer dekking voor zoeken. En de senatoren Panman van BBB en Kroner van GroenLinks-PvdA die lijken nog niet overtuigd door minister Jetten. Nu zijn eindelijk de lagere inkomensgroepen en de huurders toe aan zonnepanelen, omdat die goedkoper zijn geworden, en dan schaffen we de regeling af. En die mensen hebben natuurlijk ook behoefte aan bijdrage aan het klimaat, maar ook een lagere energierekening. En dat wordt ze nu ontnomen. Nou, de afbouw van de saldering zoals die nu voorligt is vanuit de overheid een pure belastingmaatregel om 2,8 miljard in de komende jaren bij de burger op te halen. En lost verder niet de echte problemen op, zoals het vollopen van een elektriciteitsnet. Ik hoop dat hij een goede oplossing vindt, want ik wil graag doorgaan met deze regeling of een verbeterde regeling, maar afschaffen is geen optie. Ja, afschaffen is geen optie, zegt deze senator van GroenLinks-PvdA. Minister Jetten zal het dus vandaag in het debat ook nog wel gaan proberen om ze te overtuigen. Maar als je ze zo hoort, lijkt de kans niet zo heel groot. Ja, vandaag is dus dat debat. Volgende week wordt er gestemd. Is er nog een sprankje hoop of nog een kleine kans voor Jetten dat die wet het alsnog haalt? Ja, dat is er altijd natuurlijk in zo'n debat, want er kan nog gesproken worden. GroenLinks-PvdA komt bijvoorbeeld met een tegenvoorstel om de regeling in stand te houden voor kleine huishoudens. Dat zijn dan mensen met 6 tot 8 panelen. Heb je er dan meer, dan moet je het zelf gaan betalen. Maar daarvan liet het ministerie me al weten dat dat alsnog een hele dure regeling is. Blijft 500 miljoen kosten. En ze geven daar ook wel aan dat er eigenlijk vrij weinig mogelijkheid is om extra geld uit te geven door dit demissionaire kabinet. En ze zeggen dan wel, het wegstemmen van deze wet, dat kost wel geld voor de formerende partijen, want hij is eigenlijk al ingeboekt voor de begroting. Dus dat betekent meteen een financiële tegenvaller van zo'n 800 miljoen per jaar. Maar het lijkt er nog niet op dat een van die formerende partijen, BBB, zich daardoor laat tegenhouden. Ja, dan gaan we het hebben over die formerende partijen. Want tijdens de formatie is het misschien wel de week van de waarheid op dit moment. Weten PVV, VVD, NSC en BBB elkaar nog wel te vinden? Nou, dat is de grote vraag. Want nadat er ook dit weekend weer flink naar elkaar werd uitgehaald, onder meer op social media, dit keer nam Caroline van der Plas van BBB geen afstand van bedreigingen aan het adres van minister Adema en NSC-Kamerlid Holman door Farmers Defence Force. Dat noemde Pieter Omtzigt niet oké. Eerder waren er ook al sneren van Wilders en Jessegus naar elkaar. En gisteren was er daarom een overleg zonder de informateur Plasterk op een geheime locatie, niet op de plek waar ze normaal zitten in de Tweede Kamer. Het ministerie van Justitie hadden ze uitgekozen om bij elkaar te gaan zitten om te gaan werken aan die onderlinge verhoudingen, die dus echt niet goed waren. Even een plek om stoom af te blazen. En na afloop twitterde Wilders daarover dat de inzet moet zijn om er samen uit te komen. Daarop kreeg hij instemming van Jessegus en van de Plas. Maar één iemand reageerde niet, Pieter Omtzigt. Oh, maar stilte is ook een seintje, hè? Ja, dat zou je kunnen zeggen. We weten natuurlijk niet wat dit betekent. We weten wel dat de fractie van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Omtzigt, al langer twijfelt of ze zich wel willen verbinden aan een kabinet met deze vier partijen. Deze week moeten de vier echt gaan beslissen of ze perspectief zien om door te praten in een volgende formatiefase, waar echt onderhandeld gaat worden. Of dat dus gaat gebeuren, is allerminst zeker. Omdat de verschillen erg groot zijn als het gaat om financiën, als het gaat om migratie, als het gaat om stikstof. En de chemie tussen deze vier is dus ook nog niet enorm aanwezig. Dus het ziet er nog niet heel positief uit. Maar wellicht gaan ze vandaag weer met elkaar bij elkaar zitten, met z'n vieren, en verandert er echt nog iets. Volgende week maandag dan moet informateur Plasterk zijn verslag indienen en moet dus echt duidelijk worden hoe dit verder gaat. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is 7:50. Fabrikanten mogen niet zomaar meer waarschuwen dat een product sporen bevat van bijvoorbeeld melk of noten. Ze moeten die informatie beter gaan controleren voordat het op de etiketten komt te staan, schrijft de Volkskrant. Erna Bortjes is voorzitter van de Stichting Voedselallergie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat lijkt me goed nieuws voor u en de mensen die een voedselallergie hebben. Ja, het is een feestje naar het bijna 12 jaar onderhandelen en erover spreken. En wat het belangrijkste is als je een allergie hebt, en zeker een nare allergie, dat je op kleine sporen al flink ziek kan worden. Nu weet je tenminste, als je iets leest, dat je dat wel of niet in je boodschappenmandje kan leggen. En dat de situatie was tot 1 januari niet zo. Er waren waarschuwingen op, terwijl je het product eigenlijk heel veilig voor je was. Fabrikanten die zetten soms ook geen waarschuwingen. Dat kan zo komen. En het was een beetje Russisch roulette of je het wel of niet kon eten af en toe. Want waarom wordt er nu nog op veel producten gezet dat er sporen van melk of noten bijvoorbeeld in zitten, terwijl dat wellicht helemaal niet het geval is? Nou, het is natuurlijk ook een beetje makkelijke weg voor de fabrikant. Nogmaals, er zijn fabrikanten die doen stinkend hun best dat hun hele productieproces goed gemonitord wordt. En als er een realistisch waarschuwing is, zetten ze erop. Maar goed, je kunt ook iets erop zetten en dan zit je altijd veilig voor de inspectie. Als er een recall moet doen, kun je zeggen, ja, maar we hadden toch al gewaarschuwd. Ja. En we waren hele rare waarschuwingen. Soms ook kan noten bevatten op een klopje sla, bij wijze van spreken. Ja. Dat hebben we meegemaakt. Ja. Maar wat betekent dit nu voor fabrikanten, dat ze dit toch moeten gaan onderzoeken en die etiketten beter moeten gaan controleren? Nou, ik denk dat ze moeten omdenken. Nogmaals, een deel is keigoed bezig. Maar er waren ook fabrikanten, een aantal, die niet zo zorgvuldig bezig waren. Of die zelfs dachten in een zekere angst voor recalls, hadden ze een hartstikke goed veilig product waar die allergenen niet in zaten. En aan het eind van het product productie deden ze een soort allergeenzakje erbij. Dan zat het er definitief in en hoefde je ook verder niet meer na te denken. Nou, dat betekent nu dat je als kwaliteitsmanager goed moet kijken. Hè, wat is de inkoop gedaan? Hè, want hè, is dat een veilige basisgrondstof? Hoe gaat mijn productieproces? Hoe gaan we het schoonmaken doen? En hoe kunnen we voorkomen dat bepaalde sporen er toch in gaan komen? Nou, dus bij een aantal dingen kun je dat heel, heel veilig doen. Maar je hebt ook producties zoals chocola of laten we zeggen pindakaas. Dat plakt op die productiebanden. En dan moet je anders naar schoonmaken kijken. Ja, en denken jullie dat fabrikanten nu soms die informatie ook weg gaan laten? En dat daardoor er mogelijkerwijs toch wel sporen van allergenen in zitten? En dan nee, staat het niet op het etiket. Nee, in feite gebeurde dat nu al. Hè. Zoals ik al zei, dat is ook een onderzoek van TNO geweest. Dat ze gingen kijken naar waarschuwingen. Er soms helemaal niets in zat. Maar waar niet gewaarschuwd werd, dat je ook soms dacht van ja, dit is een ingrediënt. Dat je niet eens meer over sporen kon praten. Nou, de bedoeling van deze wet, waar we echt 12 jaar keihard mee bezig zijn geweest, en is als je nu iets koopt, als er een waarschuwing op zit, dan kun je als allergische consument denken van ja, dit product laat ik maar even weg. Maar anderzijds kun je ook weten, als het er niet op staat, dat je het ook in je mandje kan leggen. En dat je niet nu in dat raadspelletje komt waarvan je niet weet of het wel klopt of niet klopt. Dank Erna Botjes, voorzitter van de Stichting Voedselallergie. Omroep Gelderland schrijft over een nogal openhartige bestuurder in Bommelerwaard. De bestuurder viel in eerste instantie bij de politie op vanwege zijn opvallende rijstijl en ging slingerend over de snelweg met 50 km per uur. En bij de aanhouding was de man volgens Omroep Gelderland opvallend openhartig tegen de agenten. Hij zei, ik rij al 8 jaar rond met drank op. En zonder ooit aangehouden te zijn. En waarom hij nou zo openhartig was? Nou, hij was ook opgelucht, zegt hij, dat hij werd aangehouden. Ik ben blij dat dit nu is gebeurd. Nu word ik gedwongen om er iets aan te gaan doen. Sommige mensen hebben een klein duwtje in de rug nodig, zullen we maar zeggen. Voorlopig gaat hij in ieder geval niet rijden. De man heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. In Amsterdam, in de deel Nieuw-West, was gisteravond sprake van een waterballet. Een leiding was gesprongen waardoor een belangrijke doorgangsweg blank stond. Bewoners keken ervan op, zeggen ze tegen de lokale stadszender AT5. Ik was erg verbaasd om te zien dat er zoveel water was. Want ik wilde hier oversteken en toen zag ik ineens dit. Dus ik dacht, ik maak even een filmpje. Het is erg. Het is erg wat hier gebeurt. Het is totaal erg. Het is gewoon een gevalletje van pech. Enorm veel water, hè? Ja, maar ja, wordt het leidingwater weer wat duurder. Ja, het water werd later weggepompt. Door de lekkage stond een telefoonzendmast te wiebelen. Die moest eerst worden gestabiliseerd en daarna kon de weg in Amsterdam weer open. Carnaval is niet het meest stille evenement ter wereld met alle gezellige muziek. In Simpelveld in Limburg kan het ook anders. Marcel deelt daar 2500 oordopjes uit. Hij heeft zelf al 15 jaar last van oorsuizen. En dat gunt hij niemand anders, vertelt Marcel aan 1 Limburg. Vorige week zondag om 3:30 werd ik dus wakker nadat we weer het hele weekend weg waren geweest. En naar diverse gelegenheden in Simpelveld en Kerkrade. En ik dus wakker werd om 3:30 met een piep. En die was zo hard dat ik dacht van help. Oké, dit is niet goed. Ja, eigenlijk zegt hij, misschien moet de muziek in het algemeen zo eens wat zachter. Dat hebben we natuurlijk maar ook ik dacht wel. Dat daar regels voor waren. Ja, dat zou misschien wel zo zijn dat op straat... Meer in cafés en clubs, denk ik. Ik denk niet dat het overal zodanig is dat de ook oortjes... Ook festivals is dat gewoon. Ja, klopt. Maar ook daarvoor zie je dat veel mensen toch wel oordopjes gebruiken. Ja. Ondanks dat het niet de regels overtreedt. In het algemeen moet het misschien sowieso wat zachter. Maar tot die tijd kan je je eigen oren beschermen met de oordopjes van Marcel. En van de stompende carnavalsmuziek naar de langste en langzaamste compositie ooit. Het muziekstuk heet dan ook As Slow As Possible en kende gisteren een nieuw hoogtepunt. Voor het eerst in 2 jaar is er een akkoord veranderd. Daarover schrijft de BBC. Dit is een kunstproject in Duitsland. Nou, hoe klinkt het dan? In 2020 veranderde dit stuk ook al eens van akkoord. En toen klonk dat zo. Ja, het is kunst, hè? Dus je moet niet te veel vragen, waarom doen we dit? En waarom is dit muziek? Maar het idee is dus inderdaad, we maken een zo lang mogelijk muziekstuk ter wereld. Er staat in Duitsland dus een kerk met een orgel waarop dat stuk wordt gespeeld. Het is een automatisch orgel, er komt geen mens aan te pas. En dat is maar goed ook, want het stuk begon in 2001 met 18 maanden stilte. Heeft inmiddels 16 akkoordwisselingen gehad. En als het allemaal klaar is, dat gaan wij niet meer meemaken, dan is het 2640. Ik hoop dat de files sneller voorbij zijn. Robert Vriezen, hoe staat het ervoor? Ja, dat hoop ik ook. Ja. Nou, het is behoorlijk druk, Simone. 650 kilometer file in het land. Dus het duurt wel even voordat die weer even opgelost zijn. Ongelukken die veroorzaken wat extra vertraging. Zo ging het mis op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Blarikum nu 7 kilometer file met een half uur oponthoud. Rechterrijstrook is dicht. Linkerrijstrook is dicht van de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Bergingswerkzaamheden daar, 40 minuten vertraging. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Amersfoort. Voort naar Zwolle. Nog wel 3 kwartier vertraging. Dus afrit Epe en Wezep 11 kilometer file nog. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag een ongeluk bij Wassenaar Centrum. Daar is je vertraging 40 minuten doordat de rechte rijstrook dicht is. Het NOS Radio 1 Journaal. Starship was dit. We built this city. Het is 7 minuten voor 8. 3 jaar lang worstelde Bernadette Keizer met slapeloosheid. Van slaappillen tot slaaptherapie, ze proberen het allemaal. Tijdens haar zoektocht naar een goede nachtrust. Voor RTV Utrecht maakte ze een podcast over haar worsteling met chronische slapeloosheid. Bernadette Keizer, goedemorgen. Goedemorgen. Waar kwam die slapeloosheid eigenlijk vandaan, weet je dat? Ja, het begon eigenlijk met een wakker gaan liggen omdat ik mezelf ontzettend druk maakte op werk. Ik wilde het gewoon ontzettend graag goed doen. Het was mijn eerste echt serieuze baan. Ik ging dus lopen piekeren. Maar zelfs al toen ik die problemen had aangepakt op werk, was alleen al de gedachte van niet kunnen slapen genoeg om niet te slapen. En dat was zo'n rare vicieuze cirkel dat ik dacht van dit is wel echt een serieus probleem nu. En toen ben je aan de slaappillen dus gegaan? Het feit dat ik ben eigenlijk kampioen in wakker liggen. Ja, en toen ben je aan de slaappillen gegaan? Uiteindelijk ben ik naar de huisarts. Ja, dat klopt, ja. Temaspan. En dat werkte, of niet? Volgens mij is Bernadette Keizer... Werkte om... Ja, hallo? Nee, er is iets raars met de verbinding, maar praat vooral door. Zo nu en dan val je een beetje weg. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Oké, dat is goed. De verbinding slaapt wellicht, maar ga verder. Nou ja, ook lekker als dat 's avonds gebeurt. Nou, ik nam dus wel die slaapmedicatie, Temaspan. En het zorgde ervoor dat ik fysiek wel in slaap kwam. Maar de volgende dag voelde ik me eigenlijk nog beroerder. En ik ontdekte eigenlijk door het maken van de podcast dat ik voor mij eigenlijk een veel te hoge dosering aan het slikken was. En dat heb ik maanden gedaan, omdat ik er zo afhankelijk van werd. Dus vervolgens had ik eigenlijk een tweede probleem. Niet alleen het slapen, maar ook het afhankelijk zijn geworden van die slaapmedicatie. En ik liep tegen zoveel dingen aan dat ik dacht van... ik ben lang niet de enige. Wat moeten we hier aan doen? Waarom slapen we zo slecht met z'n allen? Waarom slaap ik zo slecht en wat kunnen we daaraan doen? En wat ben je zoal tegengekomen tijdens het maken van die podcast? Veel. Onder andere dat... slaaptherapie is voor mij persoonlijk een van de beste dingen die ik ooit kunnen doen. Hoewel je wel lange wachttijden hebt. Ze zeiden, je hebt geluk, je hebt maar 2 maanden wachttijd. Nou ja, op dat moment is dat natuurlijk heel erg lang, omdat veel mensen dat willen. Ik heb ook met een apotheker gesproken, met andere deskundigen die zich echt verbazen over vrouwen die een dosering krijgen die niet goed afgesteld is op hun persoonlijke behoeftes. Bijvoorbeeld Temaspan in mijn geval is 10 milligram. Voor mannen en vrouwen is dat op dat moment hetzelfde. En er was ook een apotheker met wie ik sprak die mensen graag van slaappillen afhelpt. Die zegt, eigenlijk op dat moment is het veel te heftig voor je. De bijwerkingen zijn veel te heftig voor je. En het is echt belangrijk dat jij met je arts kijkt naar wat een persoonlijke goede dosering voor jou is. En op dat moment wilde ik eigenlijk maar gewoon een quick fix. Ik wilde het gewoon slikken. Ik stond er niet bij stil. En ze zei, dat zie ik veel vaker. Dus eigenlijk hoe afhankelijk we worden van slaapmedicatie... zijn toch veel deskundigen die pleiten voor duurzamere oplossingen. Ik schrok daarvan. Ik heb het sindsdien ook niet meer geslikt, hoe moeilijk ik dat ook vond. En hulp zoeken. Het klinkt misschien gek, maar slapeloosheid is vaak, als je dat zegt, dan krijg je een antwoord van maar ik slaap ook wel eens slecht. Mm-hmm. En ik moet ook vroeg opstaan of wacht maar tot je kinderen hebt. Maar als je echt jarenlang 1 of 2 uur per nacht slaapt, voel je je zo hulpeloos. En het is nooit raar om hulp te vragen. Dat is het, denk ik, het grootste wat ik daarover heb geleerd. Dankjewel, Bernadette Keizer, journalist bij RTV Utrecht, en maakte dus een podcast over haar worsteling met chronische slapeloosheid. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Je hoort het prachtige, kleurrijke, allemaal bijzondere inzendingen van mensen die Hans Hogedoorn met zijn iconische stem willen opvolgen. En die nieuwe stem hebben we gevonden. Zaterdagavond maken we de winnende stem bekend in een speciale uitzending van NOS Met het Oog op Morgen. Dus luister zaterdagavond om 11 uur naar NPO Radio 1 en hoor voor het eerst de nieuwe stem van het Oog. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederland vergrijst in rap tempo, maar we hebben ons daar nauwelijks op voorbereid. Hoe voorkomen we dat de zorg en de huizenmarkt volledig vastlopen? We gaan naar 2040 naar een verdubbeling van het aantal ouderen. Het is geen 5 voor 12, maar het is 5 over 12. De toekomst is grijs. Vanaf morgen om 8:30 bij Max, NPO 2. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Met een speciale variant van de echo kunnen kleine baby's in de baarmoeder beter in de gaten worden gehouden. En boeren hebben gisteravond hooi, hout en op 1 plek asbest in brand gestoken bij acties langs de Nederlandse snelwegen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogemoed. Bij Oldenzaal zijn de op- en afrit van de snelweg A1 nog altijd afgesloten vanwege de boerenprotesten, meldt de ANWB. Boeren hebben puin op de oprit gestort en er is brand gesticht. En er werd op meer snelwegen geprotesteerd door boeren. Zo werd er bij Beekbergen langs de A50 asbest in brand gestoken. En er waren ook acties op de A2, A7, A12 en A32. De politie zegt dat er veel incidenten en gevaarlijke situaties waren op de weg. De meeste problemen zijn nu voorbij. Een vrachtschip van een Brits bedrijf is op de Rode Zee licht beschadigd geraakt door een aanval met een drone. Vermoedelijk werd het projectiel afgevuurd door Houthi-rebellen in Jemen. Die sympathiseren met de Palestijnen in Gaza en vallen in de Rode Zee schepen aan die volgens hen een link hebben met Israël. Op het schip werden alleen ruiten beschadigd op de brug en raakte niemand gewond. Nederland en Jordanië hebben opnieuw medicijnen en voedsel gedropt boven Gaza. De lading is bestemd voor het Jordaanse veldhospitaal daar. Omdat er maar weinig goederen over land Gaza binnenkomen, wordt af en toe hulp vanuit de lucht gestuurd. Volgens demissionair minister Orongren is deze methode alleen geschikt voor kleinschalige hulp, niet om alle nodige hulpgoederen Gaza in te krijgen. Tientallen bewoners van de Rotterdamse Zuidwijk hebben gisteren een besloten bijeenkomst bezocht. Ze kregen de gelegenheid om hun zorgen en emoties te uiten na de explosie en brand vorige week, waarbij 3 mensen om het leven kwamen. Volgens de politie is die explosie mogelijk ontstaan door een drugslab. Op de bijeenkomst waren ook daar veel vragen over, maar er werd geen nieuwe informatie gedeeld. De lancering van een klimaatsatelliet met aan boord een Nederlands onderdeel is uitgesteld vanwege slecht weer. De satelliet zou eigenlijk vandaag vanuit de Amerikaanse staat Florida de ruimte ingaan, maar de lancering is verplaatst naar morgen, meldt NASA. Morgen moeten de weersomstandigheden beter zijn in Florida. Het Nederlandse apparaat is gebouwd in Leiden en kan de vervuiling van de Damkring in de gaten houden. Het weer bewolkt en regenachtig. 10 tot 12 graden wordt het bij een stevige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag en vanavond trekt vanuit het noorden regen over naar het zuiden. Het gaat dan ook nog harder waaien met forse windstoten. Morgen is het lange tijd droog en dan wordt het zo'n 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Robert Giegen. Het is redelijk druk op de weg. Zelfs voor een dinsdag 680 kilometer bij elkaar. En dan gebeuren her en der ook nog wat ongelukken. En die zorgen voor de extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Blaricum, 9 kilometer. Vanaf Amersfoort-West is je vertraging 1 uur. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. De A8 is weer vrij vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam nog wel 20 minuten vertraging. A44 Amsterdam-Den Haag. Ook daar zijn alle rijstroken weer beschikbaar bij Wassenaar Centrum. Maar nog wel 6 kilometer file met 40 minuten oponthoud. En ook de A50 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Os naar Arnhem. Dat gebeurde bij Renkum. 10 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk, nog 40 minuten tijdsverlies. Ster.

Nou, er zit natuurlijk het een en ander aan vast. Met name op het moment dat we dus het idee hebben dat... vroeger was het eigenlijk een soort one size fits all. Of one size fits some. Nu kunnen we eigenlijk een beetje beter differentiëren. Dat wil zeggen dat we niet meer alle baby's geboren hoeven te laten worden bij 38 weken... zoals een soort van de landelijke afspraak was. Maar dat we een belangrijk deel van de kinderen ook wat langer zwanger durven te laten. Waardoor ze... Nou ja, die belangrijke tijd in de buik inderdaad nog extra kunnen doormaken. En ook waardoor de moeder kans heeft om spontane weeën te krijgen en een spontane bevalling door te maken. Dat zei Wessel Ganzenvoort, gynaecoloog bij het Amsterdam UMC. Vele jaren was het maar een karige boel bij de krijgsmacht, maar inmiddels kan het geld niet op. Dat blijkt deze week bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Defensie door de Tweede Kamer. Ja, politiek verslaggever Wilco Boom, wat is de verklaring voor deze ommezwaai? Nou, het heeft alles te maken met de oorlog die Rusland tegen Oekraïne is begonnen. Hoge NAVO-generaals waarschuwen onlangs ook dat Poetin ook NAVO-landen zou kunnen gaan aanvallen. En ook de mogelijke herverkiezing van Trump in de Verenigde Staten als president speelt een rol. Trump heeft gezegd dat hij de VS mogelijk uit de NAVO wil halen. Nou, de meeste partijen in de Tweede Kamer maken zich daar grote zorgen over. En het nu demissionaire kabinet had het budget voor defensie al fors verhoogd. Na de inval in Oekraïne is daar nog eens extra geld bij gedaan. Nederland voldoet nu ook bijna aan de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product voor defensie. Op het budget staat er nu een dikke 20 miljard. Dat is al 3 keer zoveel als 12, 13 jaar geleden. Maar een aantal grote fracties in de Tweede Kamer vindt dat de portemonnee nogmaals getrokken mag worden als die 2% onvoldoende blijkt te zijn voor de krijgsmacht. Luister maar even naar de defensiespecialisten van de VVD, van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Nieuw Sociaal Contract. Absoluut. De 2%-norm is echt de bodem. En als er meer nodig is, als de situatie in de wereld echt verandert en we zullen meer geld nodig hebben, nou, dan zullen wij dat in de fractie wel overwogen een besluit over nemen. De eerste inzet moet zijn dat we ons houden aan die 2%-norm, dat onze bondgenoten dat ook doen. Die 2%-norm is geen doel, maar een middel. En mocht met de tijd blijken dat het niet voldoende is en dat we echt aanwijzingen hebben dat het omhoog moet, zullen we ons moeten herberaden. Je moet de komende jaren wel de vinger aan de pols houden. En als blijkt dat de wereld nog onveiliger wordt de komende jaren, ja, dan is 2% misschien inderdaad echt een minimum en is het niet genoeg. Ja, en die laatste was Erkens van de VVD. En daarvoor hoorden we Noordkamp van GroenLinks, PvdA en Karreman van Nieuw Sociaal Contract. En ze zeggen dus alle drie, als het nodig is, moet er gewoon geld bij. Nou, in het verkiezingsprogramma van de BBB staat ook dat er indien nodig extra geld bij moet. Dus we hebben het over een ruime kamermeerderheid. De omslag in het denken is overigens niet helemaal nieuw, hè, want de afgelopen reeks van jaren tekende die zich al af. Na het einde van de Koude Oorlog heeft de staat vele jaren zwaar bezuinigd op defensie. Maar inmiddels stijgt het budget alweer ruim een jaar of 10. Maar zo ruimhartig als een kamermeerderheid zich nu laat zien, ja, dat is echt al heel lang niet het geval geweest. En geld is dus geen probleem meer voor de krijgsmacht, maar personeel wel. Want het leger kampt met ontzettend veel vacatures. Wat gaan ze daaraan doen? Ja, ze zitten inderdaad wat dat betreft met een groot probleem. 1 op de 5 functies kan niet worden vervuld. VVD-Kamerlid Erkens doet een voorstel om iets aan dat personeelsgebrek te doen. Om meer jongeren geïnteresseerd te krijgen, moeten alle 18-jarigen een enquête toegestuurd krijgen over het zogenoemde dienjaar, wat er nu al is. Dat is volgens Erkens in Zweden succesvol. Jongeren die gaan dan een jaar lang vrijwillig dienen bij Defensie. En Erkens hoopt dat dit er 4000 gaan worden. Het zijn er nu 1000. We gaan het dienjaar mogelijk uitbreiden in Nederland. Dus het is een programma dat jongeren die 18 worden een jaar met Defensie gaan meelopen. Met de hoop ook dat ze daarna bij Defensie aan de slag gaan. Dat betekent veel meer instroom van mensen die voor Defensie willen werken. Ja, en GroenLinks, Partij van de Arbeid, NSC, D66, CDA, Volt, ChristenUnie en de SGP die steunen een voorstel van Erkens om dit te gaan doen. Dus dat wordt aangenomen in de Tweede Kamer. Ook Karreman van Nieuw Sociaal Contract noemt personeelsgebrek het grootste probleem van Defensie. En hij stelt daarnaast dat de hele samenleving beter moet worden voorbereid op een eventuele oorlog. Hoe kunnen we als samenleving ons echt voorbereiden op een potentieel conflict in de wereld en misschien ook wel in Europa? En dat vergt echt van ieder een inspanning. Zowel het bedrijfsleven, maar ook de burgers in onze samenleving. En dat is denk ik een taak waar we de komende jaren echt over na moeten denken. Hoe kan iedereen een steentje bijdragen aan onze defensie? Maar Wilco, ik hoor je niet over de PVV. inmiddels toch de grootste partij in de Kamer. Ja, dat klopt inderdaad. Die partij hebben we natuurlijk ook benaderd over dit onderwerp. Maar de PVV reageerde niet, zoals dat best vaak het geval is. Daarom heb ik nog wel even het verkiezingsprogramma erop nagekeken. En daarin staat niets over het budget voor de krijgsmacht. Wel staat er dat er geen defensiemateriaal aan Oekraïne mag worden afgestaan. Volgens Wilders schaadt dat de Nederlandse verdediging, de Nederlandse defensie. Nederland levert juist veel materiaal aan Kiev om het land te helpen tegen de Russen. Gisteren nog maakte minister Ollongren van Defensie bekend dat er nog eens 6 F-16 gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne gaan. Daarmee komt het totaal op 24. En volgens Kamerlid Nordkamp van GroenLinks PvdA speelt Wilders met zijn opstelling Rusland in de kaart. Elk signaal van verdeeldheid binnen de NAVO, binnen Europa of binnen een lidstaat daarvan zal Poetin sterken in zijn missie. De oorlog in Oekraïne is niet alleen de oorlog van Oekraïne, maar gaat ook over Europa, onze waarden, onze mensen. Nederland kan zich dit niet permitteren. Dat is onverantwoord. Maar goed, er is dus een ruime meerderheid in de Kamer die vindt dat er indien nodig nog eens extra geld naar de krijgsmacht moet. Los van het personeelsgebrek is het trouwens ook een probleem dat Defensie het extra geld tot nu toe eigenlijk niet uitgegeven krijgt. Dat komt ook doordat alle landen nu als een dolle aan het investeren zijn in hun legers in verband met de oorlog in de Oekraïne. De wapenindustrie kan het gewoon niet bijbenen. Ook op dat vlak heeft minister Ollongren dus nog wel een klusje te doen, mogen we wel zeggen. En hoe ze dat denkt te gaan doen, daar gaan we vandaag en morgen meer over horen in het debat over de defensiebegroting. Dankjewel, Wilco. Busbedrijven zakken door het ijs, dat kopt de Telegraaf. De krant keek naar de vier plekken in het land waar sinds kort nieuwe busbedrijven het openbaar vervoer mogen verzorgen. En dat gaat volgens de Telegraaf niet goed. In Flevoland, Overijssel en Gelderland vallen regelmatig ritten uit. In Twente hebben nieuwe elektrische bussen opstartproblemen. En in Zaanstreek-Waterland rijden ze met een vakantiedienstregeling. Als studenten een studie moeten kiezen, houden ze geen rekening met de baankans of een mooi salaris, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau waar het FD vanmorgen over schrijft. De studenten vinden het vooral belangrijk dat een studie past bij hun interesses en capaciteiten. Toch zouden de onderzoekers liever zien dat studenten bij het kiezen van een opleiding in zekere mate ook rekening houden met in welk vakgebied er veel werk is. Californië kampt met heel veel regen, overstromingen en zware windstoten. Er zijn in de Amerikaanse staat tot nu toe 3 doden geteld door omvallende bomen. Een verslaggever van CNN bij een overstroomde rivier in Los Angeles kijkt zijn ogen uit over de hoeveelheid water. Just look at the amount of water we are talking about. And it's not over. I've never seen such relentless rain in LA. The hope is that this is going to move out of LA County, but then the fear is that the system might come back and dump even more water on this saturated, heavily populated county. Mogelijk komt er nog veel meer regen naar beneden in dit dichtbevolkte gebied, zegt de verslaggever. In België is quishing bezig aan de opmars. Dat is een combinatie van phishing met een QR-code. Dat vierkantje met allemaal kleine blokjes erin dat je kunt scannen met je telefoon om een website of app te openen. Die QR-code hebben dus ook criminelen ontdekt, vertelt de Belgische overheid bij de Vlaamse omroep VRT. Bij quishing worden die QR-codes via e-mail of sms of via WhatsApp gestuurd. En die lijken dan van een officiële instantie te komen. En het gaat dan vaak over een boete of een rekening die betaald moet worden. En waarbij ze zeggen, scan de code en dan kom je direct op de juiste pagina terecht. Maar dat zijn dan valse QR-codes en je belandt eigenlijk op een phishing-website waarop ze jouw gegevens kunnen opslaan en dan geld kunnen aftroggelen van op jouw bank. En op een basisschool in Haarlem werd gisteren de miljoenste groentelunch uitgedeeld. Een stichting zorgt er elke maandag voor dat kinderen een gezonde lunch krijgen. Groente, dat is natuurlijk gezond, maar daar moet je niet bij elke scholier mee aankomen. Ik vind ook niet weer echt alles lekker, dus daarom heb ik ook soms zelf eten mee. Het ligt eraan wat voor groente het is. Het ligt een klein beetje aan wat het is. Alleen vaak vind ik het wel gewoon lekker. Ik eet het liever friet. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ruim 700 kilometer file staat er in het land. En zijn echte ongelukken die voor extra vertraging zorgen. Zo heb je 3 kwartier oponthoud op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 10 kilometer file staat er tussen Amersfoort West en Blaricum. Doordat nu door opruimwerkzaamheden de rechterrijstrook nog dicht is. De A50 is weer vrijgegeven vanuit Os naar Arnhem. Bij Renkum nog wel 14 kilometer file. 3 kwartier tijdsverlies vanaf knooppunt Bankhoef daar. En op de N36 om een Almelo bij Wierden 6 kilometer file. 3 kwartier is het oponthoud. De weg is daar dicht. Het is bijna 9:50. Het Verenigd Koninkrijk werd gisteravond opgeschrikt door een bericht vanuit Buckingham Palace. De 75-jarige koning Charles heeft kanker NME gaat het nog vrij nieuwe Britse staatshoofd een onzekere toekomst tegemoet. Op straat rondom zijn paleis in Londen klinkt dan ook bezorgdheid. It's not real at all, because we knew he came in at an old quote-unquote age, but he was still very active, he was strong, he was ready to do a lot. Yeah, it was a shock, definitely. I think nobody thought of it. It was hard to hear it. Yeah. You know, obviously very sad to hear. So soon, yeah. After the Queen, you know, just unfortunate. Ja, veel geschokte reacties toch. Contact met correspondente Fleur Launsbach vanuit Londen. Komen deze geluiden van geschoktheid, verbazing toch een beetje overeen met de andere reacties in het land? Ja, ik denk het wel. Heel onverwacht voor veel mensen. En daardoor dus ook best wel shocking. Ook omdat hij een week geleden liep hij dus het ziekenhuis uit waar hij voor prostaatproblemen was. En toen dachten we van dat is niet ernstig en dat is nu voorbij, dat is behandeld. En toen bleek er dus, gisteren, dat er elders een kanker is gevonden. En ook ernstig genoeg om meteen te starten met een behandeling. En dus dat Charles zelf ook stopt voorlopig met werken. Of publieke taken in ieder geval. Dus ja, dat was natuurlijk dat was heel onverwacht. En ik denk ook omdat we inderdaad 9 maanden het is pas 9 maanden sinds de kroning. Dat was natuurlijk een grote viering hier. En daarvoor, hij zit eigenlijk pas 17 maanden... heeft hij de troon overgenomen van zijn moeder, Elisabeth. Dus ja, hij zit er nog maar net. En ja, je ziet ook wereldwijd veel reacties binnenkomen. Hè. Dus bijvoorbeeld de Amerikaanse president Biden... die gisteren meteen aangaf dat hij zich zorgen maakt om Charles. Dus ja, je ziet wel dat het zowel binnen het land... maar ook internationaal meteen wel veel oproept. Ja, zijn behandeling is begonnen. Zelf zegt hij positief te zijn over het traject dat hij ingaat. Is duidelijk hoe ernstig de ziekte is? Nou, we weten dus niet wat voor soort kanker het is. Dus we zien een beetje een balans tussen best wel veel eigenlijk openbaar maken. Maar dan weten we weer niet wat voor soort kanker het is. Dat blijft privé. Dus daarom kunnen we ook niet echt goed weten hoe ernstig inderdaad het is, hoe behandelbaar het is. Meestal kan je dat met een soort kanker wel een beetje indelen. Maar daar wordt dus ook nu momenteel niet over gespeculeerd, want dat weten we dus niet. Het is natuurlijk best wel een groot moment ook voor zijn opvolger William, de Prince of Wales. Maar die heeft zelf ook een medische situatie. Want zijn vrouw ligt momenteel in het ziekenhuis. Die is aan het herstellen van een buikoperatie. Dus er zijn best wel veel. Dat was ook wel in de afgelopen weken veel in het nieuws. Dus we zien veel medische problemen. En Charles die zegt zelf dat hij best wel positief is ingesteld. Hij hoopt na de behandeling wel weer meteen aan de slag te kunnen gaan. Maar hoe lang dat precies duurt, wat voor behandeling hij precies krijgt, dat weten we allemaal niet. Aan de andere kant zien we wel een soort van openheid over dingen waar we vroeger echt geen openheid over hadden. Medische zaken van een vorst was nog veel meer iets wat helemaal gesloten was vroeger. Dus ik denk dat wat dat betreft zie je wel dat hij daarvoor heeft gekozen. Dat laat ook weer die menselijkheid zien. Het is natuurlijk gewoon een man van 75 met een heel bevooroordeeld leven. Maar ja, kanker kan iedereen krijgen. En je ziet ook dat die openheid er ook weer toe leidt dat andere mensen meer check-ups gaan doen voor bijvoorbeeld prostaatproblemen. Dus toen hij daarmee uitkwam, zijn de verzoeken om daar onderzoek naar te doen en dat mensen aanklopten bij een arts, die zijn echt enorm gestegen. Dus ik denk dat dat ook mee heeft gespeeld in hoe hij nu heeft gekozen om dus openlijk over kanker te praten. Ja, hoe gaat de komende tijd er voor het Britse Koningshuis uitzien? Hij is ziek, de vrouw van William ligt in bed. Die koninklijke familie wordt wel steeds kleiner eigenlijk. We hebben natuurlijk Elisabeth niet meer. En Prins Andrew, dat is zijn broer, die mag niks meer. Die heeft alles moeten als zijn titels moeten inleveren en zijn publieke taken. Want die was verwikkeld in een schandaal. Dus daar heb je niks aan momenteel. En dan heb je natuurlijk Harry, die is vertrokken naar Amerika met zijn vrouw, Meghan. Die komt wel binnenkort, dat was gisteren een aankondiging, dat hij in de komende dagen terug naar Londen komt om zijn vader te zien. Als je echt kijkt naar de werkende royals, dat worden er wel steeds minder. En daardoor komt er dus meer druk te liggen op de koninklijke leden die er wel werken. En dat zal dan vooral op Camilla, de vrouw van de koning, zijn. En ook op William, dus zijn oudste zoon en opvolger. Het is inderdaad wel. Ze hebben natuurlijk heel veel te doen in dit land. Ze hebben heel veel publieke taken. Ze moeten ook veel reizen. Ze hebben echt een heel druk leven.

Als zegt hij, nou, ik moet toch regelmatig de huisarts bellen, dan sta ik heel lang in de wacht. Ik zou het wel prettig vinden als die wachttijd hierdoor verminderd wordt. Ik zou natuurlijk heel graag huisartsen en assistenten willen spreken en willen horen hoe zij hierover denken, want zij moeten natuurlijk in de dagelijkse praktijk vooral ook mee werken. Praat mee en bel ons 0800 1101. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Nooit meer op vakantie of nooit meer werken. Een leven zonder muziek of zonder kleur. Liever tanden als haar of haar als tanden. Het leven zit vol ingewikkelde keuzes. Bij Volkswagen houden we het graag simpel. Daarom introduceren we speciale actiemodellen. Compleet uitgerust. Zo krijg jij het meeste Volkswagen voor je geld. Dat is makkelijk kiezen. Bekijk ze op Volkswagen.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het leefgebied van de mensen in Gaza bestaat nog uit een derde van wat dat voor de oorlog was. VN-waarnemers zeggen dat de meeste van de 2 miljoen inwoners nu zijn samengedrongen in een gebied van 15 bij 15 kilometer in het zuidelijke deel van Gaza. Boeren hebben gisteravond op snelwegen een actie gevoerd. Ze staken onder meer hooibaren, hout en afval in brand. En er reden trekkers op de snelweg. De op- en afrit van de A1 bij Oldenzaal is nog dicht omdat er puin en afval ligt. En de A50 ter hoogte van Beekbergen was enige tijd afgesloten omdat er asbest in brand was gestoken en dat moest worden opgeruimd. Mensen die vergeten om belastingaangifte te doen worden door het huidige beleid onnodig in de problemen gebracht. Volgens de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane stuurt de Belastingdienst soms veel te hoge aanslagen en boetes, waardoor mensen in de schulden kunnen komen. En een Deense farmaceut die diabetes- en obesitasmedicijnen maakt, koopt voor $11 miljard 3 nieuwe fabrieken. Er is zoveel vraag naar de medicijnen dat er extra moet worden bijgemaakt. De middelen worden nu veel gebruikt als afslankmiddel. Ze zijn onder meer aangeprezen door beroemdheden als Elon Musk en Kim Kardashian. Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wat voor dag wordt het vandaag? Nou, we hebben te maken met een grijze en winderige dag. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar. Vanochtend vroeg hadden we al temperaturen van 11 of 12 graden. En vanmiddag blijft dat zo, met van tijd tot tijd wat regen of motregen. Maar de neerslaghoeveelheden blijven nog wel beperkt. Vanavond en vannacht verandert dat. Dan gaat het echt hard regenen vanuit het noordwesten. En vannacht kan op sommige plaatsen wel 20 mm neerslag vallen. En de dagen hierna? Nou, morgen wordt dan een overwegend droge dag, met vooral in het westen en noorden van het land af en toe wat zon. Het is wel een stuk minder zacht, met maximaal zo'n 7 graden. Ook donderdag zien we een tweedeling. Het midden en zuiden van het land krijgen dan met regen te maken, maar in het noorden is het koud genoeg voor enige tijd een natte sneeuw of zelfs wat sneeuw. Maar vanaf vrijdag keert het zachte weer overal weer terug, met temperaturen tussen de 10 en zelfs 14 graden. Maar dan gaat het ook weer vaak regenen. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Altijd nog 700 kilometer file in het land. Een drukke ochtendspits. Op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tot aan Hilversum Noord. Met dik een kwartier tijdsverlies. Na een ongeluk is daar de weg wel weer vrijgegeven. Dat geldt ook voor de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide nog 13 kilometer file. Vanaf Weert Noord rijdt het langzaam met een half uur tijdsverlies. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 16 kilometer file vanaf knooppunt Bankhoef. De vertraging is 40 minuten. Maar ook die file kan gaan oplossen, want de weg is weer vrijgegeven. Dat geldt niet voor de N36. Er is een ongeluk gebeurd op de N36 Almelo-Ommen. De weg is in beide richtingen dicht bij Wierden en je kan omrijden via de ringweg van Almelo. Ster. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Op verschillende plekken op de snelweg hebben boeren gisteravond actie gevoerd. En dat heeft ook nog gevolgen deze ochtend. Zo staat in Amersfoort nog plastic in brand, wat de brandweer aan het blussen is. En in Hengelo, een Oldenzaal, waar ook puin in brand is gestoken, wordt de weg schoongemaakt. Verslaggever Vincent van Rijn is bij de oprit in Hengelo. En Vincent, hoe is de situatie daar op dit moment? Nou, de situatie is dat hier allemaal veegploegen druk bezig zijn om alle rotzooi op te ruimen die hier door de actievoerende boeren is neergegooid. Met grote grijpers, zie ik voor me, wordt het puin nu opgepakt en verdwijnt dan langzaam in een vrachtwagen. Gisteravond waren er ook al veel blokkades en brandstichtingen in Overijssel. En vanmorgen bleek dus dat er bij tenminste 3 van dit soort afritten, ook nog bij Oldenzaal, vuilnis is gestort, waardoor automobilisten er dus allemaal niet langs kunnen. Ik sprak zojuist even met de chauffeur van de veegwagen en vroeg hem wat er nou allemaal precies op de weg is gelegd hier. Ik zou het niet weten. Het zou wel gewoon zeil wezen of zo. Met, er ligt wat beton op en ik weet niet wat erin zit. Ik zie ook autobanden, zag ik daar. Ja, klopt. Hooibalen. Ja. En u moet het opruimen of waar bent u van? Nou, mijn collega die knijpt het op. En ik veeg het allemaal na met de veegwagen. Heel veel automobilisten hier op de A1, die kunnen er niet door. Nee, dat klopt. Normaal is het een complete afzetting. Maar ja, het verkeer zal er toch wel door moeten, denk ik, op een of andere manier. Ja, ik zie nu dat ze zich een beetje er doorheen wurmen, de auto's. Ja. Over de stoep, om maar toch op hun bestemming te komen. Ja, ik denk het. Maar officieel mag het niet. Nee. Kijk, als Rijkswaterstaat hier ook is, dan hebben ze een probleem. Zegt u? Ja, in principe wel, ja. Meneer, u komt hier langsrijden. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het verschrikkelijk wat ze doen, hoor. Ik laat ze de schade verhalen op de boeren. Meteen, dit kan gewoon niet. Heeft u lang ook in de file gestaan om hier te komen? Ja, dat valt nog meer, moet ik zeggen. Ik kom van de Lutte, dus. Dit kan gewoon niet. Er zijn meerdere afritten geblokkeerd met de vel. Ja, klopt. Maar dit moet gewoon stoppen. En de regering moet er wat aan doen. Heel simpel. Andere automobilist komt aanrijden. Wat vindt u ervan? Ik vind het wel mooi. Ik geef ze groot gelijk. U geeft de boeren groot gelijk? Ja, je hebt er even last van, maar ik ben er bijna. Ik heb hem gered, dus dat komt wel goed. Maar waarom vindt u dan zo mooi? Want hier hebben toch ook heel veel mensen last van. Die kunnen er niet door allemaal. Ja, maar als je geen boeren hebt, heb je er ook last van. Als je geen boeren hebt, heb je er ook last van. Mag wel even mee. Vanwege? Ja, gewoon. Ik hoop dat ze die boeren een beetje gelijk geven. Maar dat ze met rust laten. Gewoon doorgaan zoals moet. Dat is wat minder regels. Ja, dat waren wat reacties van automobilisten hier. Het is nog niet duidelijk wanneer de op- en afritten weer open kunnen. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is hier ook net aangekomen. Want ja, er zal ook nog even gekeken moeten worden of het asfalt niet beschadigd is. De opruimactie hier bij de A1 afrit Hengelo is dus nog in volle gang. Een hoop harde werkers zijn hier druk bezig om alle rotzooi weer op te ruimen. Dankjewel, Vincent. We gaan naar China. Dat land heeft de Australische schrijver Hang Jiandun veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf. Yang zit al sinds 2019 vast in een Chinese cel. En ook vrouwenrechtenactivist Li Chuqiao is veroordeeld. Zij moet 3 jaar en 8 maanden de cel in. Contact met correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Ja, Gary, om te beginnen met die schrijver Yang. Wat is de reden dat China hem tot een voorwaardelijke doodstraf veroordeelt? Nou, ze beschuldigen hem van spionage. En dan om die beschuldiging te begrijpen moet je ook een beetje kijken naar de achtergrond van deze man. Want hij heeft dus vroeger waarschijnlijk voor de Chinese overheid gewerkt. Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Of voor het ministerie van Staatsveiligheid. Of misschien wel voor allebei. China ontkent overigens dat hij ooit voor Buitenlandse Zaken heeft gewerkt. Maar hij is dus wel iemand die diep uit de hart van het Chinese systeem lijkt te komen. En die sinds die naar Australië is gegaan en ook het Australische staatsburgerschap heeft gekregen, heel veel kritische verhalen over China heeft geschreven. En dat ziet China gewoon niet lekker. Maar dit is wel een hele zware straf. Zo zwaar had zijn familie het ook niet gedacht. Het is dus een doodstraf die, als hij zich goed gedraagt, over 2 jaar kan worden omgezet in een levenslang. Maar nou is Yang een Australiër die weliswaar in China geboren is, maar daar al jaren niet meer woont. Welke last, tussen aanhalingstekens, had China dan van hem? Nou ja, ze willen gewoon niet hebben dat wie dan ook, en zeker niet mensen van Chinese afkomst, kritiek uiten op China, dingen openbaren waarvan zij misschien niet willen dat de buitenwereld dat weet. Of sowieso bijvoorbeeld kritisch schrijven over Xi Jinping en dergelijke dingen. China tolereert dat steeds minder. En dus ook niet als mensen zich in het buitenland bevinden of een buitenlandse nationaliteit hebben. China en Australië hebben al jaren een moeizame diplomatieke relatie. Zie je dat doorwerkt in deze zaak? Nou, het is in die zin ook verrassend, omdat het juist weer beter ging. Er is november vorig jaar is de Australische premier is op bezoek geweest in China. Het leek allemaal weer een heel eind bij te trekken. Maar dat dit nu gebeurt maakt natuurlijk wel dat die relatie opnieuw onder spanning komt te staan. Want ja, Australië is hier zeer verontwaardigd over. En dan is er ook nog die vrouwenrechtenactiviste, Li Chuqiao, moet ik het goed zeggen, die is veroordeeld. Wat wordt haar ten laste gelegd? Zij is een activiste die zich bezig heeft gehouden met vrouwenrechten, maar ook bijvoorbeeld met bescherming en opkomen van belangen voor mensen die uit hun huizen werden gezet toen er veel werd afgebroken, bijvoorbeeld in Peking, maar ook in andere steden, en die mensen weg moesten. Ze heeft zich op allerlei gebieden van mensenrechten heeft ze zich actief opgesteld. Zij wordt beschuldigd van onrust stoken, dacht ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker op dit moment. Wat zeggen nou deze twee veroordelingen over de ruimte voor de mensen die anders denken in China op dit moment? Ja, die ruimte was al heel erg klein geworden en die wordt ook eigenlijk alleen maar nog kleiner. Waarbij het dus ook opvallend is dat China meer lijkt in te zetten ook op mensen die zich niet in China zelf bevinden en niet eens formeel Chinees zijn. Maar de ruimte is, er is bijna geen enkele ruimte meer over voor mensen om op wat voor manier dan ook nog tegengeluiden te laten horen. Het is ook van belang dat die vrouwelijke activiste, die is getrouwd met die is de partner van een advocaat die veel heeft gedaan, ook voor de bescherming van mensenrechten. Ja, en juist op die mensen heeft China het heel erg voorzien. Dankjewel, Garry van Pinksteren. We gaan naar Syrië. Pak ik hem er even bij. Want vandaag, precies een jaar geleden, rond 4:15 in de ochtend, begon de aarde te beven in Turkije en Syrië. Bij de beving met een kracht van 7,8 kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven en raakten miljoenen mensen hun huis kwijt. Met de wederopbouw daarvan Met de wederopbouw daarvan gaat het Syrië moeizaam. Dat vertelt Elsa van Soest, die voor Oxfam Novib in Syrië werkt. Nou ja, ik had inderdaad de afgelopen 3 weken in Aleppo, in het noorden van Syrië, en een van de locaties die het zwaarst is getroffen door de aardbeving. En als je daar door de stad loopt, de omvang van de schade is nog steeds enorm. Er ligt overal puin. Hele delen van de stad zijn nog steeds onbewoonbaar. Het is daarbij wel heel lastig onderscheid te maken tussen welke schade door de oorlog komt en welke schade door de aardbeving komt. En we zien ook juist wel dat de locaties die nu weer extra getroffen zijn door de aardbeving ook al heel hard waren getroffen door de oorlog, die natuurlijk al ruim 10 jaar gaande is. Dus ja, de problemen stapelen zich op. En waar we met name in de Syrische context ook veel werk aan hebben, is dat de tijdelijke opvanglocaties inmiddels al gesloten zijn. Dus waar mensen eerst nog werden opgevangen voor de zomer, vooral in kerken, moskeeën of scholen. Nou, die zijn allemaal gesloten na het einde van de zomer. Waardoor eigenlijk veel mensen inmiddels gedwongen zijn om terug te keren naar woningen die helemaal niet veilig genoeg zijn om in te wonen. Dus een deel is opgevangen bij vrienden en familie. Maar veel mensen zitten ook op dit moment in woningen waar de schade nog heel erg zichtbaar is en die helemaal niet veilig zijn, die niet gerepareerd zijn om daar weer veilig te kunnen wonen. En het is winter op dit moment, hè?

dat hij dat doelpunt best had kunnen claimen toen. Hij deed het niet. En Wietse van de Groot van Ziggo Sportprogramma Rondo vroeg Danninga gisteravond of hij daar eigenlijk nog spijt van heeft. Ja, ik moet zeggen, ik denk af en toe nog over na als ik in bed lig. Maar goed, op dat moment voelde het goed. Maar goed, ik denk terugkijkend had ik hem misschien wel kunnen claimen. Ja, uiteindelijk zag hij zelf de beelden terug dat die bal zo dicht bij zijn hoofd zat dat hij had kunnen zeggen, ja, dat doelpunt heb ik gemaakt. Wat natuurlijk toch een leuke binnenkomer is in de interlandwereld. En voetballiefhebbers die de legendarische Eric Cantona nooit hebben zien spelen krijgen nu alsnog de kans. Niet op het veld, maar op de theaterplanken. De Fransman van 57 inmiddels zingt tegenwoordig. Volgens de Amsterdamse zender AT5 is hij op 26 april te bewonderen in het Meervaarttheater. De Franse krant Le Parisien vergeleek de stijl van de oudspits van Manchester United met Leonard Cohen en Nick Cave. Luister zelf. The all of love is much too small. Watch yourself in the mirror. Someone you hate, someone you love. Ik zie hier naast mij blijde verrassing. Ja, ik was wel een beetje verbaasd. Ik had het toch iets minder verwacht. Dit klinkt inderdaad toch wel een beetje in die Cohen Cave sfeer. Dus voor wie interesse heeft, ik hoor hier iemand. Nou, er zijn niet overdrijven. Oké, nou maar toch, er zijn nog kaarten. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Iets meer dan 600 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Het aantal files neemt dus af. A1 is weer vrijgegeven vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Hilversum Noord. Nog wel 9 kilometer file, daar met een kwartier op onthoud. 20 minuten is de vertraging nog op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij bij knooppunt Leenderheide. Maar ja, er staat nog 14 kilometer file. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. De ochtendspitsfile is nog niet opgelost daar. 13 kilometer met een half uur vertraging tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek. De A50 is weer vrijgegeven vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Nog 18 kilometer file vanaf Ravenstein met een half uur vertraging. En ook de N36, de weg Almelo-Ommen, is bij Wierden weer in beide richtingen vrijgegeven. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Sweet dreams are made.

Wordt het alweer wat rustiger? Ik vraag het aan Robert Vriezen. Daar kan ik volmondig ja op antwoorden, Simone. Maar toch nog 440 kilometer file in het land. Dus het gaat wel langzaam. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Nog 14 kilometer file tussen Afrit Beek en knooppunt Velperbroek. Daardoor ben je 20 minuten langer onderweg dan wanneer het filevrij was geweest. 10 minuten vertraging nog op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord. 25 minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Rijdt het langzaam tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes over 9 kilometer. En de A50 is weer vrijgegeven vanuit Os naar Arnhem, maar de file lost maar langzaam op. Tussen Ravenstein en Renkum altijd nog 18 kilometer met een half uur vertraging. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Belastingdienst brengt sommige burgers die verzuimen hun belastingaangifte te doen onnodig in problemen. Als je de aangifte niet invult, kun je een veel te hoge aanslag op de mat krijgen, met daarbovenop nog een boete. En daardoor belanden mensen in de schulden. Dat zegt de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane vandaag in het AD. Die inspectie toetst of de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt. En Bart Snels is er inspecteur-generaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u een voorbeeld geven uit de praktijk? Ja, in ons rapport dat we ook gisteravond aan de Kamer hebben gestuurd, hebben we ook een voorbeeld opgenomen van een mevrouw die een onderneming begon, een kleine onderneming. Dacht dat ze geen aangifte hoefde te doen. Wordt daarna ziek. Dat zien we vaker in deze casuïstiek. Wordt ziek en er gebeurt wat in de omstandigheden van mensen. En dan krijgen ze een verzoek om aangifte te doen. Daar reageren ze niet op. En ook niet naar herhaling. Ja, en dan krijg je een ambtshalve aanslag, zoals dat heet. En over welke bedragen hebben we het dan in dit geval? Ja, en in het voorbeeld dat we noemden ging het uiteindelijk over een schuld die opliep naar 100.000 euro. Mm. Dat is wel een extreem voorbeeld. Maar dat kan inderdaad snel uit de hand lopen. Want de Belastingdienst moet dan een schatting maken van de omzet of van de inkomsten. En de wijze waarop die schattingen gebeurt, daar zijn we nog wel kritisch over. En die kunnen hoog zijn. Ja, en hoe is het met deze mevrouw afgelopen? Ja, uiteindelijk is dat wel weer beter gegaan. En ze heeft ook wel hulp gekregen. Want wat we ook wel zien is dat de Belastingdienst hard werkt om mensen die in de problemen komen, om daar de dienstverlening te verbeteren. Maar er zitten ook nog wel wat structurele problemen waaraan gewerkt moet worden. Maar je zou natuurlijk ook is het niet de verantwoordelijkheid van mensen zelf om op tijd en op de juiste manier aangifte te doen? Ja, zo is het. Uit dat tijdperk komen we ook een beetje. Ja. De zelfredzaamheid van mensen. Maar wij zien als inspectie dat het voor mensen soms ook wel heel ingewikkeld is geworden. In wat de overheid vraagt en wat je aan informatie moet leveren. En sommige mensen hebben echt niet in de gaten dat ze aangifte moeten doen, maken de post niet meer open. Om wat voor omstandigheden dan ook. Omdat ze ziek worden, een burn-out hebben, dakloos worden. Nou ja, en dan moet je toch de post openmaken, aangifte doen. En als je dat niet doet, dan kom je in een visuele cirkel terecht. Ja, een ander bezwaar van uw inspectie is dat als je die aangifte niet invult, de fiscus je wel een aanslag stuurt als je moet betalen, maar niet als je geld terugkrijgt. Hè? Waarom gebeurt dat nu niet? Ja, dat was ook een erfenis uit het verleden. Ook weer die zelfredzame burger. En de Belastingdienst is er eigenlijk alleen maar dan om geld op te halen van mensen en niet om geld terug te geven aan mensen. Dus als de Belastingdienst denkt er is sprake van een belastingteruggave, dan vond er geen ambtshalve aanslag plaats. Daar wordt nu de wet op gewijzigd. Dat gaat nog wel even duren. En waar wij aandacht voor vragen is dat er dan een groep mensen is die tussen wal en schip dreigt te vallen. Die hebben recht op een teruggave, maar die krijgen die niet. Ja, nu heeft de Belastingdienst natuurlijk wel verbeteringen beloofd. Onder meer vanwege de toeslagenaffaire. Zijn die verbeteringen dan niet voldoende om ook deze mensen te helpen? Oh, er wordt echt heel hard gewerkt door de Belastingdienst om die dienstverlening te verbeteren. Weet je, daarom hebben ze ook zo'n programma vroegsignalering. Op tijd in de gaten hebben wanneer mensen in de problemen dreigen te komen. En dan kan de Belastingdienst zo snel mogelijk helpen. Maar er zitten een aantal structurele problemen aan vast. Zoals die anderhalve aanslagen. Maar ook welke informatie mag de Belastingdienst nou eigenlijk allemaal gebruiken om mensen in een vroegtijdig stadium te helpen. En ook daar zit nog wel een probleem. U heeft dus het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat verwacht u van hen? Nou ja, we doen natuurlijk aanbevelingen waar de Belastingdienst zelf mee aan het werk moet. En dat is die verbetering van de dienstverlening. Maar we doen ook een aantal suggesties aan de wetgever. Kijk nog eens goed naar hoe die wetgeving in elkaar zit en of dat niet menselijker kan. En dat kan wat u betreft, als ik u zo hoor? Ja, daar is nog veel werk te doen. Zowel voor de wetgeving als voor de Belastingdienst. Weet je, het is wel hoopvol, want al die belastingdienstmedewerkers medewerkers proberen echt hun best te doen. Maar die lopen ook wel tegen de grenzen van de wet aan. Dank Bart Snels van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Het is onrustig in Senegal. Over 3 weken zouden er verkiezingen zijn. Maar de afzwaaiende president van het land, Macky Sall, heeft ze uitgesteld. De verkiezingen zijn nu op 15 december en dat duurt dus nog 10 maanden. Correspondent Saskia Houtuin in Dakar vertelt waarom die verkiezingen zijn uitgesteld. Ja, er was de afgelopen tijd veel oneenigheid ontstaan over de kieslijsten, over welke kandidaat wel of niet mocht meedoen aan de verkiezingen. Meerdere kandidaten die kregen geen groen licht van het Constitutioneel Hof om mee te doen. En de reden die daarvoor werd gegeven, bijvoorbeeld bij 1 kandidaat, de zoon van oud-president Abdoulaye Wade, is dat hij niet op tijd afstand had gedaan van zijn Franse nationaliteit en dat kandidaten met de dubbele nationaliteit niet mochten meedoen. Daarop zei deze kandidaat, het Constitutioneel Hof is corrupt, hier moet onderzoek naar worden gedaan. En toen heeft president Macky Sall vrij onverwacht afgelopen weekend dit aangegrepen om te zeggen, dan niet, de verkiezingen die zijn voor eind februari van de baan. We gaan een onderzoek instellen en er moet een nationaal dialoog komen. Maar dat is dus iets relatief kleins. Hoe is er op zijn beslissing gereageerd? Ja, absoluut. Nou, echt met een hele grote schok eigenlijk in Senegal. Er gingen al wel een tijdje wat geruchten over mogelijk uitstel. Maar dat dit nu echt gaat gebeuren, zo'n 3 weken voor de stembusgang. Ja, dat nieuws is hier echt wel met veel ongeloof ontvangen. En ook wel met woede, spanning en angst. Want ja, wat gaat er nu gebeuren? Op straat wordt er wat gedemonstreerd. Niet massaal nog, maar er wordt wel rekening mee gehouden dat het de komende dagen op straat echt wel onrustig kan gaan worden. Uit voorzorg is daarom ook sinds gisteren het mobiel internet op last van de staat uitgeschakeld. En ja, de reden die daarvoor wordt gegeven is dat er veel fake nieuws rond zou gaan op sociale media, dat het een gevaar zou vormen voor het verstoren van de openbare orde. Gisteren werd er ook gedebatteerd bij het Assemblée, bij het parlement, over de wetswijziging die moet worden doorgevoerd om het uitstel van de verkiezingen te bewerkstelligen. En dat ging er echt ook wel behoorlijk verhit aan toe. Sommige politici die werden zelfs door ordentroepen het Assemblée uitgeleid afgelopen nacht. En wat veel van hen zeggen is, president Macky Sall die doet dit expres. Hij wil langer aanblijven. Dit is een constitutionele staatsgreep die hij pleegt en dat mag absoluut niet gebeuren. Ja, hij wil langer aanblijven, maar hij heeft zijn maximale van 2 termijnen er al op zitten. Zou dat inderdaad een reden kunnen zijn van dat uitstel, dat hij toch ondanks die 2 termijnen aan de macht wil blijven?

Ja, nou ja, het is mijn schuld eigenlijk gewoon. Want er stond in mijn tekst in de Rotterdamse buurt Zuidwijk. Toen dacht ik, buurt en wijk, we zijn hier de hele tijd aan het schrappen van teksten. Ik ga het gewoon samenvoegen tot de Rotterdamse Zuidwijk. Eigen initiatief is eigen initiatief een goed wordt idee. In dit geval niet gewaardeerd. En inderdaad, dan zou je zeggen dan, ja, je bent Rotterdam van oorsprong. Is het dan Rotterdam-Zuidwijk? Nee, het is in Rotterdam-Zuid en ja? Die wijk heet Zuidwijk. Nou goed, dan zeg je dus in Zuidwijk in Rotterdam? Ja, of in niet. De Zuidwijk? Dat zeg je nee, dus niet? Nee. Weet je wat, we maken er gewoon Rotterdam-Zuid van. Ja, en Schapenkamp, dat heb je het ook al eerder gezegd. Ja. Marieke heeft trouwens ook nog een vraag over hetzelfde onderwerp. Ze vraagt zich af, waar is burgemeester Abu Tareb toch de hele tijd? Ook bijvoorbeeld tijdens de buurtbijeenkomst gisteren was hij er niet. Nou, hij is momenteel voor werkbezoek in Zuid-Amerika om het over de internationale drugshandel te hebben. Hij zit daar met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg. Dat zijn na Rotterdam de steden met de grootste havens van Europa. En tot zijn terugkeer neemt de loco-burgemeester, die hoorden we ook al eerder vandaag in een reportage hierover, die neemt het van hem over. Juist. En het ging vanochtend ook over een nieuw soort echo om te bepalen of een te kleine baby in de baarmoeder eerder ter wereld gebracht moet worden. Nu wordt de bevalling soms onnodig vervroegd, terwijl er dan helemaal niets mis is met de kleine baby, te kleine baby. Ja, baby, eigenlijk moeten we foetus zeggen, vindt luisteraar Janna. Het is pas een baby na de geboorte. Ja, formeel heeft Janna natuurlijk gelijk. Er is sprake van een foetus vanaf ongeveer 2 maanden tot de geboorte. Maar in dit geval zeiden we toch baby, omdat het spreektaal is. En het luistert toch net wat prettiger. Zeker bij een onderwerp dat al vrij technisch en wetenschappelijk was. Ja, nou, je zegt inderdaad denk ik ook niet als je zelf in verwachting bent, wil je mijn foetus even voelen? Nee. Of zo. Dus vandaar dat we in dit geval ook baby hebben gebruikt. 3 voor de dag. De loting voor de kwartfinales van de Champions League is om 1 uur vanmiddag. En de vrouwen van Ajax horen dan tegen welke ploeg ze moeten spelen. Het wordt Chelsea, Olympique Lyon of FC Barcelona. In Turkije gaat president Erdogan naar het aardbevingsgebied. Vandaag, een jaar geleden, was die grote aardbeving in Turkije en Syrië. De wederopbouw is inmiddels bezig en Erdogan zal symbolisch een paar recent opgeleverde huizen overhandigen aan de nieuwe bewoners. Maar met die wederopbouw gaat het niet zo snel als beloofd, vertelde correspondent Mitra Nazar. Het gaat aanzienlijk langzamer dan beloofd. Volgens de autoriteiten zijn er op dit moment iets van 46.000 huizen klaar voor bewoning. Dat is toch wel best wel wat. Hè? Dus ze zijn wel hard aan het werk. Maar dat betekent wel dat de meeste slachtoffers nog steeds in containers wonen. Verspreid over het hele rampgebied. Er zijn allerlei containerstadjes, zoals ze noemen. Maar er zijn heel veel problemen met wonen in containers natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk niet een plek waar mensen een nieuw leven kunnen opbouwen. Er is nieuw bewijs gevonden in het Marengo-proces dat afgerond leek. De uitspraak van het proces staat gepland op 27 februari. De zitting waarin het nieuwe bewijs wordt gepresenteerd begint vandaag straks om 10 uur. En onze verslaggever Matthijs van der Wiel is daarbij. Matthijs, welk bewijs is er gevonden? Is dat bekend? Ja, bewijs wat afkomstig is van versleutelde telefoons. Dat is heel kort geleden alsnog ontsleuteld. Chatberichten tussen verdachten. En het Openbaar Ministerie heeft het nodig gevonden, heeft ingeschat dat het wel per se bekend moest worden gemaakt aan de procespartij. Want dat bewijs zou mogelijk ontlastend kunnen zijn voor een of meerdere van de verdachten in dit proces. Of het zou misschien iets meer kunnen vertellen over de kroongetuigen in deze zaak. Ja, en dan was het wel helemaal afgerond, het proces. Alle zittingsdagen zaten erop. Het was wachten op de uitspraak. Maar als je dan iets in handen hebt wat vragen op kan roepen, en dat deed het bij de advocaten, dan moet je dat wel bekendmaken. Nou ja, die vragen kwamen er van advocaten en van de rechtbank. Dus vandaag opnieuw een zitting. En wat betekent dit voor het proces? Dat betekent dat die uitspraak op 27 februari mogelijk toch weer op losse schroeven staat. Want ja, advocaten, zei ik het al, zullen vragen hebben. Daar kunnen onderzoekswensen uit voorkomen, zoals dat heet. De opdracht om dingen verder uit te zoeken. Als dat wordt toegekend, ja, dan is het onhaalbaar. En dat zou betekenen dat na bijna 6 jaar, slepende jaren van dit proces, waar al zo ontzettend veel gebeurde, waarin iedereen snakte naar een einde op 27 februari, uitspraak die al was uitgesteld, al meerdere keren, dat het misschien toch niet gehaald wordt. Dat zullen we vandaag horen. Dankjewel. Matthijs van de Wiel. Gaan we nog heel even naar Roos om te horen wat er zometeen allemaal besproken wordt in Spraakmakers. Ja, we beginnen met Stand.nl. En de stelling is: AI mag niet bepalen wie er naar de huisarts mag. Er loopt nu een pilot, onder meer bij huisartsenpraktijk Leonardo in 's-Hertogenbosch, waar je eerst contact krijgt met een AI-tool en die vertelt je dan of je kan bellen met de huisarts of niet. Vraag is dat wenselijk? Daar gaan wij het komende half uur over praten. Met de stelling: AI mag niet bepalen wie er naar de huisarts mag. Dat dus zometeen bij Roos in Spraakmakers. En we gaan eerst nog even luisteren uiteraard naar Wouter Balgemoed, want het is bijna 9:30. Nog een hele fijne dag.